Három, kettő, egy. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és elkezdtük kutyaugatásra konkrétan a podcastet, a 45. podcastet. És igen, Marci, nálad megy szerintem a kutya. Világos kék, igen. Oké, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Mindannyian be is mutatnám akkor biztos alapon. Bemutatnám Alexot, ha még esetleg valaki nem találkozott volna vele. Jó napot kívánok! Bemutatnám Marcit, alias Goodlike-ot. Ugat a kutya! Igen, lőd már le, és itt van velünk Csarni is. Egyébként csak, hogy tudjátok, nem a Marci nálogat a kutya, hanem én érzem rohadtul kutyával magam, hogy ide kellett jönnöm, mert úgy látom, hogy be leszek oltva. Igen. Ez jó, hogy így meghelyesedted, Kaveri. Mégis az adásnak jó napot kívánok. Köszönjük szépen. Nem csak gondolkoztam, hogy akarjuk-e Marcit mentegetni, holott körülbelül 40-szer mondtuk el, hogy valamit a kutyával csináljunk, de jó. Na jó, most már viszont némítva voltam az elmúlt 5 percben. Nem lehet rossz óra. Meg becsuktam az ablakot, már nem ugat kutya, jó? Jó, szia. Jó, rendben, akkor egy 5 másodpercet várjatok, lecsekkolom a hangocskát. Kedvenc, egyébként a 45. podcastes, hogy... Jó, hát jó a csendben maradtál, Kaveri, tényleg meg tudtam nézni. Ja, bocs. Vagy tényleg 5 másodperc, gyerekek. Oké, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Mindannyian be is mutatnám akkor biztos alapon. Bemutatnám Alexot, ha még esetleg valaki nem találkozott volna vele. Jó napot kívánok. Hát 10-nél járunk. Jó, oké, csak a saját hangomat meg akartam nézni, hogy nincs-e vele gond, nem-e túl hangos, nem-e túl halk. Szóval egyébként ez itt a reklám helye volt, nem? Igen, tehát hogy itt bereklámozta Alex saját magát, hogy ő milyen jól tud hangot nézni. Na figyeljetek! Igen, nekem ez kellett. Az a durva, hogy elkezdődött a műsor, és 11-en nézik, én szerintem. Mármint én szerintem nem nézik 11-en, jóval többen nézik, de valamiért 11-et ír nekem a számláló. Hát befagyott szerintem. Szerintem is befagyott, mert elég durva lenne, ha alapból majdnem 200, több mint 250 like, 262 like, meg 22 dislike, szóval el nem tudom képzelni, hogy 11 ember nem is tud ugye ennyiszer lájkolni, meg semmi. Na mindegy, kérdezik, hogy közben Csarni benyalta magát, nem nyalta be magát. Annyit hagyd tegyek még ehhez a 11 nézettséghez hozzá, hogy szerintem valami baj van a YouTube-bal, mert én is a hétvégén feltöltöttem egy videót, 23 perces, de csak 18 percet töltött fel belőle, a többit valahogy elnyelte, és nem tudom hova lett. Aha. Egyébként 725-en nézik. 725, na ez most már rengeteg. Vagy legalábbis reálisabb. Reálisabb. Úgy mondom, nem rengeteg, mert kétszer ennyien is szoktak minket hallgatni, csak nem az elején. Sőt, háromszor, csak akkor ti sose vagytok itt. Igen. Akkor csak mi vagyunk, de tutira elhiszitek, ugye, Miszti? Így görbüljön meg mindenki, hogy ez így van. Csak akkor na, rá, Csarni Norbi a vendégetek, nem? Nem, akkor mondjatok egy playmate-et, mert azzal bele hozzani. Páko, az jó, igazán. Jó, igen, Pákonak tele van mondjuk bugyis képeivel az igaz. Mondjatok egy playmate-et, Páko! Páko! Ó, a fekete pákóról beszéltek, megy itt a rasszizmus, de jó. Igen, nem, hát nem is fehér pákot nem ismerek, sajnálom, ha esetleg ismerek majd, akkor mindenképpen meghívom őt is. Na figyeljetek, azt megszokhattátok már, hogy magáról a témáról, amit felvetünk, nem végig beszélünk. Valamikor csak 5 percig, valamikor fél óráig. Szeretném tisztázni, hogy ez azért van, mert szeretnénk mindig a podcastnek egy random vonalat is meghagyni, mert ott szoktak általában kijönni azok a beszélgetések, amelyekből aztán végül is szállóige, meg leiratkozók referről, tehát hasonló olyan dolgok jönnek, ami miatt ugye random zséda oldal nézegetés és egyéb ilyen vicces dolgok, amik mosolyra fakasztottak bennünket, könnyes mosolyra korábban. Viszont magát a témát, amit feldobunk, az azért van, mert visszük, ameddig érdemes róla beszélni, csak mert kaptam ilyen visszajelzést, hogy hát mennyit beszéltek róla, annyi, amennyit úgy érezzük, hogy érdemes róla beszélni. Ezért... Valamikor már túltárgyaljuk, onnantól kezdve már unalmas. Már unalmas, így van, és ezt nem szeretnénk. Ezzel azt akarja mondani, Kaveri, hogy ne menjetek sehova, ezután a kis beszélgetés után lesznek itt jobb dolgok is, nem csak az én hangomat kell hallgatni. Nem, nem ezt akarom mondani, hanem... Ez az önostorozás, tehát... Igen, tehát a Csarni ahhoz képest, hogy 15 éve Kaliforniában laksz, vagy Floridában, vagy nem tudom, valami brutál jó helyen. Ez a magyar vonal megmaradt. Igen, tehát hogy ezt a magyar dolgot, ezt a mentalitást, ezt a olyan jó kedvem van, mindjárt hasba szúrom magamat, tehát ezt valahogy mai napig sem sikerült, úgy érzem, levetned. Vagy csak most, hogy így behívtunk, és tudom jól, hogy stresszes vagy most ez miatt, a beszélgetés miatt. Mert mi annyira prók vagyunk és sztárok. Figyelj csak, itt nem arról van szó, hogy stresszes vagyok, nekem most vissza kell lopnom a rajongóim szívébe magamat, úgyhogy úgy kell ezt az egészet kihozni, hogy jól jöjjek ki ebből az egészből. Megadom rá az esélyt, Csarni, mert én nem azért hívtalak ebbe a műsorba, hogy szétoltogassalak, ezt az elején leszeretném szögezni. De azt akkor... majd én megteszem. Azt majd Marci megteszi, helyettem, így beszéltük meg. Jó zsaru, rossz zsaru, tudod ez. Igen. Sok pénzt fizetett érte, szóval ne haragudj. Én meg vagyok, aki hozzá csípteti az elektródákat a tojás, na mindegy, igen. Akkor ez igazán bejöttem az oroszlán barlangjába, úgy látom. Igen. Annak, aki esetleg nem tudja, hogy mi ez a Molnár Krisztián adni jó Molnár Krisztián, mi ez a cím? Csak ez... egy címet kellett volna megígézned, de neked az sem ment. Szempont káveri! Hogy... A nézők szavaztak, hagyd el a podcastet! És az a durva, hogy én írtam a címet, tehát hogy úgy nem jelzem meg, érted? Hogy előttem van, és ráadásul én is írtam, na mindegy. Tehát ki az a Molnár Krisztián? Feltették nekem Facebookon, kevésbé cizelláltan ezt a kérdést, mondhatnám, who the fuck is Molnár Krisztián? Lehetett volna ez a cím is egyébként. Mert hogy nem törvényszerű, hogy belefussál, én azért azt gondolom, hogy vannak olyan nézettebb videósok, akik toltak Molnár Krisztián témában kontentet, most itt Herbit tudom legnagyobb példának felhozni, és őt azért jó páran nézik, vagy azért, mert rajongók, vagy azért, mert utálják. A kettő között ugye nincs átmenet. ezt már ugye tudjuk. Tehát azért valamilyen szinten ez a kis YouTube, ez ilyen, én úgy érzem sokszor, mint valamilyen kis ilyen bulvárceleb métej, olvasztó tégely, nem? Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk nem hallottál, vagy lövésed nincs erről a dologról, de tutira bele fogsz futni egy másfél héten belül, még hogyha amúgy semmi közöd az adott témához. És itt van ez a Molnár Krisztián téma is, ami röviden én vázolom, szerintem az lesz a legjobb. A Molnár Krisztián egy, nem tudom, segít Csarni, hány éves rát? 25 éves srác. Maga a téma, és ez az egész nem is igazán őróla szól, hanem Csarniról. És miért mondom én ezt? Molnár Krisztián... Mert ő van itt, és másik srác nem fogadta el a meghívást, és így vágom ki magam, hogy mégis mekkora profi vagyok. Nem, egyébként meg se hívtam. Tényleg, hogy azt mondjam, tényleg ez az egész nem a Molnár Krisztiánról szól. Nem Molnár Krisztiánról szól, így van, mert ugye ő tulajdonképpen... Már. Semmit nem hozzáketteni, már, mert alapvetően róla kellett volna, hogy szóljon, de valamilyen szinten úgy átkonvertálódott úgy, hogy Csarni ellen vagy Csarni mellett, hogy már köze nincs a gyereknek hozzá, vagy a srácnak hozzá. Hát ezt jól átkötötted, Gudleg. De ha belegondoltok arra, ez abból is jó ez a dolog, hogy egy kicsikét megmozgatjuk a magyar YouTube-ot, hogy az embereknek van miről beszélni, nem csak ilyen unalmas nézem a videót, hanem az emberek előjönnek a bokorból, a hátulról, és elkezdenek hozzászólni a témákhoz, nem? Alapesetben igen. Hát ez alapból Kavri, általában ilyen fikát vált ki. Hadd fázolja fel, Kavri, mert... Ja, igen, igaza van Marcinak, mert fölvázolom, mert most aki nem vágja, hogy miről van szó, ugye full, tehát kb. Olyan, mintha nekem az asztrofizikáról beszélnek. Bocsánat. Az a lényeg, hogy Csarni, aztán javíts és szólj közben, légy szíves, hogyha nem teljesen korrekt az, amit mondok. Én később kapcsolódtam már bele, illetve bele se kapcsolódtam, most kapcsolódok bele ebbe a témába konkrétan, de később figyeltem fel rá, amikor már elkezdett lezajlani ez a dolog, és ilyen össze-vissza háború keletkezett ebből az ügyből, ugyanis Csarni kitalálta azt, nem tudom, majd el fogja mindjárt mondani, hogy milyen platformon és hogyan futott bele Molnár Krisztiánba. Molnár Krisztián egy fiatal srác, aki... Egy ember, aki eléggé túlsúlyos, tudom, hogy te nem szereted ezt kihangsúlyozni, de ez így van, és ez azért fontos, hogy túlsúlyos, mert egyébként miért lenne fontos, hogy túlsúlyos, mert hogy maga a videózás a vizuális élményről szól 90%-ban, nem akarok hülyeséget mondani, videója válogatja, de azért szól róla, akárki akármit mond. És elkezdett vlogolni ez a srác, ugyanis nem voltak barátai, nem tudom, hogy azóta mennyi lett, ellenségé viszont rengeteg lett, azt aláírom, YouTube-on rengeteget tud szerezni, viszont... Igen, erről tudnánk mesélni, erről tudnánk Good Like-kal, meg Kaverivel együtt. Tehát... Ezt, igen, tehát órákat tudnánk mesélni, de biztos vagyok benne, most már Csarni is hozzá tudna szólni némileg ez azt hiszem, azt is. Hiszem. Tehát szerzett, vagy nem szerzett teljesen mindegy barátokat, viszont ezért kezdte el ezt a videózást. Ő egy ilyen otthonülős, magába, kicsit magába fordulós, ahogy leszűrte, megnéztem egy-két videóját, és Csarni ráakadt ezekre a videókra. És azt kell, hogy mondjam, hogy maga Molnár Krisztián vizuálisan sem egy túl üdítő megjelenés, és ezt nem azért mondom, mert le akarom fikázni, hanem amit az előbb mondtam, hogy egyszerűen videókat csinál, és érthető, jó, hogy... Jó, de ezért az így nincs teljesen jól, tehát akkor ennyi erővel engem sem nézel senki. Alex, te szép vagy. Na, szóval... nem, mert azért mondom el ezt így, mert ez egy másik videósnak érvanyaga volt, és kíváncsian várom majd, hogy mit fog erre Csarni reagálni. És belekezdett ebbe a videózásba. Csarni ráakadt ezekre a videókra, elkezdett vele kommunikálni, beszélni, és rájött arra, hogy tehát így összehaverkodtak tulajdonképpen, hogy jó arc ez a srác, csak kicsit valahogy tehát gondolom, ki kell mozdítani. Azt akartad mondani, hogy én az embert láttam meg benne, nem pedig a videóst. Így van, tehát Csarni elkezdett vele dumálgatni. Ő most nézi ezt? Nem tudom. Csarni. Igen, igen. Igen. Igen, tehát Csarni elkezdett vele beszélni, és nem tudom, hogy majd el fogja mondani, hogy milyen indítatásból, nem akarok szavakat adni a szájába. Minden esetre, amit én a kettő. Videó... Jó, igen. Amit én a videókból leszűrtem, az az volt, hogy szeretne valamilyen szinten őt előtérbe helyezni, hogy kicsit kimozdítani ebből az ismeretlenségből, hát ha ezáltal barátokra akad, és hogy úgymond a reflektorfénybe kerül valamilyen szinten, amennyire Csarni ugye az erejéből, a videós kapacitásából meg tudja ezt tenni. Amire a magyar YouTube képes. Amire a magyar YouTube képes, pontosan azért... fogalmazva, igen, és elkezdett egy marketinget csinálni, ami hideget, meleget is hozott magával, mégpedig az, hogy gyűjtsünk egy számítógépre a Krisztiánnak. Krisztiánnak egyébként nem, tehát ő nem szegény, én ezt később tudtam meg, nem szegény, és előbb-utóbb biztos, hogy meg tudták volna a szülei neki venni a gépet, mégis Csarni majd elmondja miért, ezt a módot választotta arra, hogy egy ilyen kampányt szervezzen, és akkor két mondat már csak, és ezért tulajdonképpen csinált egy videót, amiben ezeket a dolgokat elmondta, hogy segítsünk neki, stb. És milyen módon, mindenki beszállott, ahogy akar, készítsen videót, és rengetegen, én most itt hirtelen ma kutakodtam, utána néztem, hát 15-20 videót találtam különböző, egyébként főleg ismeretlen videósoktól, számomra ismeretlen elnézést videósoktól, de mondjuk ilyen 40 ezer alatt, tehát most kb. Így fogalmazok, de javítsatok ki, ha tévedek, és nem akarok egyébként ilyen nagyképű seggfejnek tűnni, ezt most csak ez mi... Oh, ne is mondd, ne is kérdezd. Ez figyelj csak, amikor ez megszólal, ez szerintem egy ütvefúró. Amikor ez megszólal, akkor én letiltem a mikrofont a podcast-en. Tehát ti fogjátok hallani, de a nézők nem. Jó. Tehát, hogy befejezve igazából a gondolatmenetet, több kisebb, nagyobb, de inkább kisebb, én úgy vettem észre, videós becsatlakozott ebbe a dologba. És elkezdődött egy ilyen véleményháború, beszállt Fira, köszönöm szépen, F betűvel kezdik Fira, és Fira csinált egy ilyen anti-contentet. Mondjuk azt kell mondani, hogy ő volt az első, akinek volt a bátorsága, hogy kitegye magát a YouTube elé, és ehhez hozzászóljon. így becsületére van. Legyen mondva. Igen, mert ugye rengeteg kommentet kaptál, én úgy tudom, amik burkoltam, meg kevésbé burkoltam, de nyilván egy nickname mögé bújva ment az osztás, ment a fikázás. Na jó, azért azt is tegyük hozzá, hogy vannak pártolók is, mert most ezt az egész úgy állt be, mintha csak ellenzők lennének. Nem, én mondtam, hogy rengeteg kisebb videós is, több 15-20 videót is majdnem készítettek, azért ez jól mutatja azt, hogy emellé társultak olyan emberek is, akik ezt pozitívan fogadták. Viszont annyira durva, hogy ti nem halljátok, amit én, hogy így Alexnál konkrétan egy ilyen 99. típusú találkozás a Pista bácsi, az Asbest fal és a legdurvább energetikai magnetó ütvefúró. Gyakorlatilag, tudjátok, tehát a fúró pajzs van a konyhánkban. Konkrétan, most fúrják a 4-es metró, Alexnál fog kiukadni. Nem is Alexnál, hanem Alex szobájában. Szerintem Alex bankot rabol, és ezt a podcastet használja. Igen, most megy a helyzt közben. Most a safe house-ba pakoljuk be. Na jó, akkor... okay. Szerintem ennyi volt. De legalábbis remélem, hogy nincs több. Reflektáltam, igen. És bocs, nem tudtam szó nélkül, hogy már alig tudtam a mondatomat befejezni, mert közben elfelejtettem, miről szól. Csak azt, hogy fúró. Vagy lehet, hogy az Alexnak ezek a gondolatok majd olyan mélyről jönnek, hogy a fúróval kell előhozni. lehet egyébként. Na, várjál, kezdődik. Szóval, tehát igazából javíts ki, Csarni, és én át is adom neked a szót, hogy ha esetleg valamit rosszul mondtam, én, mint külső szemlélő, a történetből körülbelül ennyit tudtam meg igazából, ennyit tudtam felfogni. Azt még elfejtettem mondani, hogy a Fira, ugye az arcát adva az egészhez, egy évrendszer mentén elmondta, hogy szerint ez miért bullshit ez az egész kezdeményezés. Ti láttátok ezt? Mert hogy én nem tudom, kiről van szó, és miért. Én láttam. Át is küldtem, akkor, és azt mondtam, nem nézed még, végig. Aki még nem tudja, akkor annak, mint például én, mondd már el, légy szíves, hogy mi ez. Jó, megpróbálhatom én? Mondd, Marci, persze. Ez a srác, egy 20x éves srác, aki... Ez a bezárkózott, nincsenek barátaink. Nem az. Várjál. Jó, mi? Akkor mi? Ja, ne a videó. Fira. Fira azt mondta, hogy fölösleges egy olyan emberre gyűjteni, aki nem szorul rá, és akinek abszolút most az az egyetlen baja, hogy dagadt, és ezért nincsenek barátai, és pénzzel nem tudunk neki barátokat venni, az, hogy mi pénzzel támogatjuk, semmi értelme nincsen, a videóiba undorító, számára nem képvisel értéket. Ennyit. Na most mondom. Én azért azt akarom, de hogy tudjátok. De egy rendes érrendszer alapján, szóval nem így, ahogy én mondtam, szóval tényleg érrendszer. De ez azonzásítva nagyjából ez volt a... Igen, de azért azt akarom, hogy tudjátok a Firáról, hogy ő az a videója elején is elmondta, hogy őt neki nem a Molnár Krisztiánnal, meg nem ezekkel van dolga, hanem magáról a jelenségről. Ő nem akart rámászni a Molnár Krisztiánra, csak ez alapján jött ki ez a jelenség, hogy én gyűjtök valakinek, akinek nem volna szüksége gyűjtésre. Igen, nem azt, akkor gyakorlatilag ennyi. Akkor gyakorlatilag itt le lehet zárni az egészet, mert ennyi maga a jelenség, nem? Hogy te gyűjtesz valakinek, akinek nincs rá szüksége, nem? Igen, good luck, meg kicsit finomabban arra akartalak kérni, tehát itt a műsorban. Jó, értem. Csarni, igazából te készítettél ugye egy videót ezzel kapcsolatosan, egy ilyen válaszvideót, és akkor elmondtad, hogy szerinted miért nem állja meg a helyét az, amit Fira mond. Okay, menjünk vissza az elejére, hogy igen. Találtam rá először is a Molnár Krisztiánra. Az ismerőseim, akiket én nézek, meg nyomon követek, ők elkezdték nézni ezt a Krisztiánt, és akkor mondok itt, ismertebbek, nem ismertek, beszélek a Zsömiről, beszélek a Rise Up-ról, beszélek a Parkinsonról, és ezek oda-oda kommentáltak, és én így észrevettem egy kommentet, amiben ők úgy vették észre, ők már mögé láttak, az ember mögé, nem csak azt látták, hogy Molnár Krisztián a videós, hanem azt is látták, hogy Molnár Krisztián az ember, akinek olyan segítségre van szüksége, nem, majd azt is elmondom, hogy miért számítógépről van szó. Tehát olyan segítségre van szüksége, akinek valakihez beszélni akar. Azért kezdett elő videózni, egyébként a Krisztiánnak a kedvenc videós a Hörbi, ő az ő inspirálására kezdett el videózni, mert nagyon megtetszett neki, hogy amit a Hörbi csinál, és akkor itt most, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki, a Molnár Krisztián ugye csinál gusztustalan videókat, büfög meg ilyesmit. Hát ha belegondolunk, akkor a Hörbi elég népszerű lett ezekkel a fajta videókkal, ő is, nem? Hát, de, nem az... de nem is, de nem, de hát, sokan nem azért, is szeretik. Hát igen, azt de akartam mondani, azért annyira nem, nem érez nagy szeretetnek most már. Meg, de meg most egyébként itt, azért most Hörbinek, várjál csak, okay, hogy Hörbinek okay, van egy gondolkodásmódja is mögötte. Van egy szóval filozófia, amit átad. Igen, igen, szóval Hörbinél nem az van, hogy plusz azért nézed, mert ő valami műsort csinál, vagy valamit kitanult, és ő azt csinál, hanem azért, mert azért mögötte látod azt a józan paraszti eszet, amit te is képviselnél, hogyha nem más körökben mozognál. De egyébként... és azért ez leköti az embert, és nem is ez volt engem, ez kötött le, hogy más a gondolkozásmódja, érdekes a gondolkozásmódja, nagyon sokszor nem vagyok vele egy színvonal, és nem vagyok vele egy... Nem értesz vele egyet, ettől lett az egész igen, poén. Igen, nem értek vele egyet. Nem poén az egész, mert valamiben neki igaza van. Ő azt nem, mondja, nem, hogy nem úgy poén, hogy vicces, hanem ez a lényege. Hogy igazából szóval vagy értesz vele, vagy egyet értesz vele, vagy nem, és ő ettől lett ilyen videós. Mert... igen, tehát igen, hogy az, hogy valamilyen. Tehát, hogy nem ő egy jelenség, ő egy valamilyen, és most bocs, Marci, hogy beléd fordítom a szót, csak hogy ugye Hörbin, de sok mindent lehet mondani, de ő egy rettentő kreatív ember. Tehát, és ráadásul rettentő sok szabadidő rendelkezik. Igen. Tehát, hogy most lehet egyet nem érteni, amit én egyébként nagyon sokszor teszek is vele kapcsolatban, és neki is többször már megírtam, mondjuk egy szinte mindenki tudja, hogy miről beszélek, ha azt mondom, ugye a hűtőt... Hogy húgyos néni, igen? A hűtőt, nem, a hűtőt operálós videójára, vagy a, mit tudom én, a klotyóba, tehát lehet vele, tehát nem muszáj, hogy neked ezt tetszem, de ő azért ő nem csak ez. Meg egyébként, hogyha ha Hörbinek megnézel 500 videójából 400-at, nem azért fogod elkezdeni nézni, mert ő böfög és fingik. Igen, szóval, hogyha igen. Én egy csatornát, mert egyébként én is Hörbi miatt kezdtem el videózni, mert megvolt az, ahogy hívják, mert ő volt a plusz lökettre, ő azt mondta, hogy kamerát elő, mindenki videózzon, stb. És volt benne annyi inspiráció erő, hogy én is elkezdtem videózni. De, és én is miatta kezdtem el, én is tudtam, hogy fingik meg böfögik, vagy böfög. És én arról kezdtem el építeni egy csatornát, Hörbi nem amiatt lett népszerű, mert fénk és böfög, hanem azért, mert képvisel valamit. De most, hogyha én elkezdek egy csatornát Hörbire alapozva, aki fénk és böfögik, vagy böfög, úgy, hogy én is fingok és böfögök, akkor engem nem fognak szeretni az emberek. Nem? Mert eleve a fingás böfögést, most legyünk egészen őszintén, nem szeretik az emberek, tehát hogy hát legalábbis a értelmesebbek de... nem. Na jó, most igen, ne haragudjon meg egyetlen egy hallgató se, aki esetleg erre izgul, hogy mit tudom én, ilyen fingos, böfögös videókat nézeget. tehát most erre nem tudok mit mondani, de szerintem ja, ez már az emberiségnek igen, annyira... Látjátok, most is elvittétek az egészet Hörbi felé, mielőtt befejeztem volna, amit akartam mondani. Most ez nem arról szól az egész, hogy most itt akkor most Hörbit vesézzük, én csak azt akartam ezzel mondani, hogy Hörbinek is vannak olyan videói, amiben gusztustalanul viselkedik, és hogyha megnézitek, a Molnár Krisztiánnak nem minden videójában gusztustalan, mert a legtöbben ezzel akarták mondani, hogy hát minek nézünk egy ilyen embert, aki gusztustalan. De egyébként a podcast, emberek... visszatérve a podcast az erről szól igazából. Hogy? Hát, hogy egyfolytában változik. Nyilván maradunk a témánál, de szerintem annyira nem volt, hogy egy kicsit elkanyarodtunk. Ja, nem, inkább Csarninak szerintem csak az a problémája, hogy magát a gondolatmenetet. Nekem semmi problémám, én örülök, hogy itt vagyok. Húró. Közben nézzük, egyébként néha lehet jobb lenne bekapcsolni, de nézzük tudják, fúró! De ez most egyébként az volt, hogy én akartam befúrni magam az Alexovicsnak a szívébe, hogy kedveljen meg, mert szerintem igazából utál magam. Lehet egyébként ütve, valakit kommentbe írta, hogy vigyázz Alex, Molnár Krisztián fúr alattad és ellopja a gépedet. Jaj. Ja, tehát, akkor, jaj. Tehát én akkor megtaláltam a Molnár Krisztiánt, és akkor én, ahogy nézegettem a videóit, én láttam ezt a megpróbált, hogy mintha egy utolsó segélykiáltás lenne, hogy ő kíváncsi lenne, hogy az emberek egy kicsikét nyúljanak át érte. Tehát nem azzal, hogy ő arra várt, hogy most akkor ő YouTube sztár legyen, mert nem is arról beszélünk ez az egész, nem arról szól, hogy mi a Molnár Krisztiánból valami sztárt akarunk csinálni. Ebben az egész arról szól, hogy igenis tegyük oda az emberek elé, hogy igenis próbálják, mert én levelezgetek a Molnár Krisztián elő, ő nem csak az, amit ti láttok a videóba. Ő egy szeretnivaló, egy tisztelettudó, egy olyan ember, akit, hogyha igazán megpróbálsz a hagymának a rétegeit leszedni róla, tudjátok, a hagyma réteges, igen, és hogy elkezdesz a közepébe belemenni, akkor látod, hogy a Molnár Krisztián az nem is egy rossz ember. De van csalmi neki is egy... Igen? Ne haragudj, hogy közben szólok, de mondtad ezt, hogy az embert lássuk meg benne. Ha te, mint videós, elém tolsz egy embert, hogy nézzem, és elém tolsz egy videós Molnár Krisztián, akkor én a videós Molnár Krisztián fogom nézni, és a videós Molnár Krisztiánnal fogok megismerkedni, és őről lesz az első benyomásom, nem pedig az emberrel, mint Molnár Krisztiánnal. 100%-ig egyetértek. És szerintem nagyon sokan inkább ezen akadtak föl, hogy egy olyan embernek kezdtél egy gyűjteni azért, hogy tudjon videózni, aki tulajdonképpen látszólag mondjuk nem akarom szerintem megbántani. Figyelj, mondjuk megbántani, de még azért azt mondom, hogy még nem tett le semmit az asztalra. Nem tett le az asztalra, és ezt nem úgy akarom mondani, hogy nem tudom ennyit meg annyit nem szerzett magának, hiszen már láttam rengeteg jó videót, úgyhogy 7 darab megtekintés volt rajta, hanem én arra gondolok, hogy inkább nem mutatta meg a videóiban azt, amiért érdemes lenne szerintem, és nekem egyébként ez a véleményem, amiért érdemes lenne az ő videós munkásságát favorizálni. De itt nem itt ez az egész gyűjtegetés a számítógépre is, itt szerintem a legtöbb ember ott követi el a hibát, hogy ti azt gondoljátok meg, aki úgy ellene van, azt gondolja, hogy én ezt azért találtam ki, ezt az egészet, hogy én neki felfuttassam a videós karrierjét. Hát Én ezt a gyűjtögetést azért találtam ki, mert én meg tudtam volna engedni saját magamnak is, hogy megteszem. És akkor én aratom le a babérokat, vagy nem a babérokat, meg akkor mindenki csak azt mondja, hogy én vagyok a jó, én vagyok a rossz, mert én csináltam neki valamit. Mert aki engem régóta követ, és igazán belelát a szívembe, az tudja, hogy nekem nem ez az első dolog, amit én csináltam. Én mióta csinálom itt a magyar YouTube-ozást, én engem már kerestek meg, hogy küldjek neki Winchestert. Én már több mint 350 embernek küldtem szét 50 levonót, matricát, csak hogy adjak valamit. Én már küldtem az embernek egy action kamerát, érted? Tehát én nekem ez a szívemben van, hogyha én látok valamit, akkor én fogom és próbálom az én jólétemet itt Amerikában, megpróbálom velük egy kicsikét megosztani. Figyelj azt, és közben a kommenteket is szeretném egyébként figyelni, mert kicsit én ilyen moderátor szerepkört szeretnék így inkább felvenni, hogy pak, akkor legyen ilyen pörgős. Hogy azt kérdezi, Kiszti 27.3, Csarni, te meg mi a büdös franc keresel ebben a műsorban? Pillanat, 00 Mojito azt kérdezi, Kaveri, kérdezd meg Csarnit, hogy miért nem egy alapítványnak gyűjtesz? Én erre tudom a milyen választ. Milyen alapítványra gondolsz? Hát mit tudom, én nem én kérdeztem. Egy alapítványnak, mondjuk. Oké, tegyük fel rákutatás, meg ilyesmire. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. De most ne a rákosat mondjad, mert... Hát van az a Child's Play például. Teljesen mindegy, akármelyik alapítványról mondjuk miért nem beszélünk. A, mit tudom én, Betesd a gyerekkórháznak gyűjtesz. Most csak ez jutott éppen eszembe. Csak mert a rákra azért, van mert... egy jó érved, azért akarom kihúzni. Azért, az minden alapítványra vonatkozik, nem csak a rákra. De egyébként, hogyha belegondoltok, akármire gyűjtesz a másik oldal, mert az egész nem lehet azt mondani, hogy most én vagyok itt egyedül a támogató, meg a 99%-a a YouTube-nak ellenzi, amit csinálok. Én ezt úgy veszem észre, hogy megosztotta a YouTube-ot. Igen. Én azt gondolom, akármit találsz ki, akármit csinálsz, mindig az emberek másik fele meg fogja találni a hibát benne. Gondoljuk el ezt az egészet úgy, hogy van nekem egy alma, amiben beleharaptam. Én azt leteszem egy asztal közepére, az körbeüljük 20-an. Mindenki másik oldaláról fogja látni az almát, és ha elkezdenénk lerajzolni, mindenki mást fog rajzolni. Van, aki a teljesen jó oldalát látja, van, aki a teljesen rossz oldalát látja, van, aki azt fogja látni, hogy egy kicsit jó, kicsit rossz, a másik is azt fogja látni, hogy egy kicsit, ez talán rosszabb, talán jobb. Az a lényeg, hogy én csak egy almát tettem az asztalra. Nem kell túl vesézni, nem kell túl nézni ezt az egészet, mert ez csak egy cselekedet, ezt nem kell agyonra vizsgálgatni. Nem vagyunk tudósok, én így gondolom. Egyébként azt így még hozzátartozik ez a hogy támogassuk a ilyen-olyanokat, meg mit tudom én, azért az hozzá, hogy támogatja egyfolytában a Child's Play-t, meg a Humble Bundle, meg tököm tudja, de azért azt jó tudni, hogy az elosztásnál körülbelül 90%-a egyáltalán nem oda megy. Jaj, ez megint ilyen összeesküvés jelenet. Ez nem egy összeesküvés jelenet. Szerinted, hogy működik? Tehát ha nincsen egy fej, ami irányítja, hogy mi lesz, akkor szerinted mi történik? De miért ne lenne fej? Hát ezt mondom, az a fej, aki le fogja nyúlni neked minimum a felét, és még vannak azok az emberek, akik ezt marketingre bocsátják, és mindenféle. Ez sima marketing, ez nem összeesküvés, ez így működik, így kell elfogadni, csak ezt sokan nem tudják. Adakozni hát, nem nekem... azért adakozik az ember, hogy hú, akkor most, hogyha én ezt a 1000 forintot, amit én most el fogok utalni a rákgyűjtési alapítványnak, vagy a Bethesda kórháznak, abból az 1000 forintból majd biztos két halálos beteget fogok megmenteni, hanem az ember alapvetően azért adakozik, hogy a lelki ismeretében benne legyen, hogy rendben, okay, nem erről beszéltem. De ezért mondom, hogy lehet, hogy lenyúlják meg minden, de egyszerűen neki megvan az öröme, hogy adakozott. Szóval ne azt nézd, hogy hova kerül a pénz, mert a pénz az innentől akárhova kerülhet. Kerülhet a Laci bácsihoz is, de kerülhet ahhoz is, aki el akarja lopni az egészet. De rendben van, ezt értem, de én nem ezt mondtam. Nem ezt az oldalát világítottam meg. Igen. Nyilván, ha az egészet lenyúlnák, se érezném magam rosszul, mert nyilván nem az a lényege. De igen, beszéljünk tovább a témáról. Igen, neked nem az a lényege, hogy te megítéld, hogy ők mit csinálnak vele, neked az számít, hogy egy tudjál adni. Na most ezt akkor hagyj fordítsam azzal vissza neked, good like, hogy ezt is csak azok az emberek nyitották meg a pénztárcájukat, és több mint 50-en adakoztak, és hogy elmondjam, 550 dollárnyi pénz jött össze, úgyhogy ennyiért fogunk is neki venni számítógépet. Na most ezzel mindjárt szereztem megint jó sok lájkolót magamnak. Hogy igenis, amelyik ember kinyitotta a pénztárcáját, az jó érzékkel, jó szívvel adta. Ők is úgy gondolták, hogy igenis, ennek van valami értelme. És itt most akkor hagyd mondjam el ezt a számítógép dolgot, itt nem azért, én tudtam, amikor láttam a videóit, neki van tabletje, van okostelefonja, meg látom, hogy nem olyan körülmények között lakik. De ha azt mondtam volna az embereknek, hogy mutassuk meg a Krisztiánnak, hogy milyen barátai tudunk lenni, hogy minden héten egy valaki menjen oda a házába és csengesse be, és mondja neki azt, hogy szeretlek. Az szerinted meddig tartott volna? Hát és, csak és hogyha azt mondod, hogy adjatok egy esélyt a videósnak, a videós Molnár Krisztiánnak, és nézzétek meg a videóit, és utána a Krisztián onnantól bizonyíthatott volna, vagy bizonyíthat, még most is, hogy ha a videóiban azt mutatja, hogy ott érdemes nézni fogják az emberek. Te magadtad a kezdődökkést, csináltad neki egy promót, és nem lett volna senki sem mérgesebb. És most egyébként én sem vagyok lehet, hogy ütlőjel, de nem vagyok mérgesebb, mert egyébként nem is foglalkoztat annyira a téma, talán hogyha 20 percet gondolkoztam rajta, miután megnéztem a videóitokat. De nekem az a vélemény volna, hogy azzal, hogyha azt mondtad volna, hogy adjatok egy esélyt Krisztiánnak, és nézzétek meg a videóit, majd utána a nézők saját maguktól eldönthetik, mint ahogy egyébként az adakozásnál is, hogy nézik a videóit, vagy nem nézik a videóit, szerintem örömet okoztál volna neki azzal is. Viszont a magyar ember alapvetően irigy, és ezt mindenki tudja, és hogyha egy videós, aki Amerikában él, és az azt látja, hogy ő gyűjt egy olyan embernek pénzt, anyagi javakat és anyagi juttatásokat, aki amúgy sem ér rosszul, és én például a fúró, és én például itt élnék, mit tudom én, Viatorbágyon, és szar életem lenne, és nézném egy kis kocka monitorról a számítógépemet, úgyhogy alig fut el rajta a YouTube, akkor megkérdezhetem, hogy de miért neki? És szerintem inkább ez volt a nagyobb mérvadó, hogy miért neki? Miért pont neki? Azt gondolom én is, hogy itt Ebbe a témába nagyon alaposan beleszól az irigységfaktor, mivel pénzről van szó. És ezért az emberek nagyon felhördültek azon, hogy miért neki. Egy érdekes kísérlet lett volna egyébként, hogy ha mondjuk megtalálunk egy olyan srácot, aki valóban rászoruló ebből a szempontból, mert te magad mondtad, hogy ő nem igazán rászoruló, ennek ellenére egy nem rászorulót is meg lehet ajándékozni, Mert itt a fiadat is, anyádat is, mindenkit meg szokta ajándékozni, akit kedvel szeretsz. Tehát ez sem egy ilyen dolog, hogy annak adok csak, aki rászorul, mérhet, és akkor ennyi erővel te se szorulsz rá, hogy legyen egy iPhone-od, de azért anyádék csak megvették neked. Tehát most ezt így mindenkinek mondom. Tehát nyilván ugye ez egy szimpátia, egy veled vagyunk kinyilvánítása az nagyon sokszor, hogy pénzben adakozik az ember. És ezért érdekes lett volna egy olyat is csinálni, talán egyébként még nem késő, hogy megkeresni egy olyan srácot, aki viszont tényleg rászorul, és őt neki is csinálni egy ilyen kampányt, egy gyűjtést szervezni, és megnézni, hogy azon is ugyanekkora felháborodás lett volna, hogy miért pont neki, hiszen annál a srácnál még csak azt se tudják mondani, és azért ezzel kapcsolatosan a kritika nagyon két témában jött föl. Az egyik az, hogy nem tud videózni, a másik pedig, és hogy nézhetetlenek a videói, a másik pedig az, hogy nem szorul rá. Tehát, hogyha most találnánk egy olyan srácot, és most csak gondolat kísérlet, akinek tényleg jók a videói, viszont semmiféle pénzük nincsen, és neki gyűjtesz, na akkor is ugyanekkora felháborodás lett volna. Egyébként én megmerem kockáztatni, hogy igen. Mindig azt kérdezték volna, hogy miért neki. Tehát akkor hagyj fejezzem be ezt a számítógépes dolgot. Én ezzel azért nyitottam meg a többség felé, és nem úgy döntöttem, mert én innen tudtam volna Amerikába venni, $500 tudtam volna venni neki egy gépet, haza tudtam volna küldeni, és akkor lehet, hogy nem lett volna ez a probléma, hanem akkor mindenki azt mondta volna nekem, Norbi, te jó csávó vagy, mert csináltál valamit. De így, hogy kinyitottam a nagy közönség felé, mert én azt hittem, meg az adakozásból látom is, hogy több embernek is van az, hogy szeret, és a legnagyobb pénzt azt egy olyan embertől kaptam egy $50 adományt, aki nem nagyon szeret kimenni a házból, akinek szorongása van, akinek mindig be van zárva, mindig a számítógép mögött van, és gyógyszereket szed arra, hogy a depressziójára, és ez az ember adta a legnagyobb adományt, $50, úgyhogy ő látott benne valamit, hogy igenis ennek van értelme. Azért a számítógép, mert Molnár Krisztiánnak csak ez van, ezt tudja csinálni. És minden nap, amikor ha megkapja, le fog ülni a számítógép előtt, egyébként már valaki küldött neki rajtunk kívül, teljesen rajtunk kívül, az adakozáson kívül egy vadonatúj monitort már kapott, hogyha ő ránéz arra a monitorra, akkor ő azt fogja gondolni, hogy apuka, anyuka, mégse vagyok egy olyan szerencsétlen, mégis van, akit érdekle, mégis van, aki szeret engem, érted? Ezért csak a számítógép, hogyha eléül és játszik vele, akkor tudja, hogy több ember is kinyitotta magát felé. Csak nekem, és akkor most átmennék a moderátorból személyesbe, nekem pontosan ez a legnagyobb kritikám ezzel a dologgal kapcsolatban, nem az, hogy vettetek neki, vagy vesztek neki egy számítógépet, mert szerintem tök jó, mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, és hanem inkább az, hogy az interneten való szereplés nem oldja meg ezt a problémát. Most már több mint 3 éve videózok, azt hiszem, hogy elmondhatom azt, hogy az interneten is a videózással szerzett ismerősök, barátok soha nem lettek volna igazi barátok, haverok és igazi ismerősök, ha nem találkozunk személyesen, ha én alapvetően nem az a személyiség vagyok, és ők nem azok a személyiségek, hogy mi... Akkor háború, nekem? Igen, köszönöm, Alex, hogy te most egy konkrét példát mondok, itt van például Sirius, csak hogy ne a jelenlévőkkel példálózzak, pedig példálózhatnék. Itt van például Sirius. Siriusszal valamikor egyszer ráírtam, visszaírt, elkezdtünk dumálni, elkezdtünk aztán teljesen lolozni, stb. És haverok voltunk, stb. És aztán kitaláltuk, hogy találkozzunk személyesen is. És én könnyen barátkozó típus vagyok, tehát ez nekem nem jelentett problémát, így nem nagyon tudom bele képzelni a Krisztián helyzetébe magamat, viszont például azután a személyes találkozás után kezdtünk el még jobban lenni, és ugyanezt elmondhatom például Alexról is, vagy Marciról is, vagy Ryanről is. Tehát, hogy alapvetően... Igen, de amikor találkoztunk azon a Play IT-n, az baromi jó volt, mikor például először találkoztunk, mert akkor így kinyílt ugye neked is, meg mindenkivel, akire akkor találkoztam először a YouTube-osokkal, meg minden, hogy bakker, azért ez nem semmi, érted? Meg hogy ő vagy, hogy te vagy, most figyelj, és Csarni, ezzel szerintem nem fogsz nekem ellent mondani, mert ezt nehéz cáfolni, ugye az ember az nem a hangja, nem csak a hangja, ott van az arcán a gesztusok, a testtartása, a ruházata, a minden, amit az egész az ember a metakommunikációval sugároz ki magából, és ezért például, hogyha valaki képtelen személyesen barátokat szerezni, akkor az képtelen marad továbbra is. Bármi, hány feliratkozója van, bármennyien követik Twitteren, bármennyien követik Facebookon, és most tök mindegy, nem is az legyen gépe, nem izgat, és direkt nem erre akarom kihegyezni, hanem hogy ezek mind virtuális ismerősök, virtuális barátok, és ez az egész csak egy hazugság. Mert itt most jelen pillanatban, ha én nem tetszik, amit te mondasz, akkor foglak, jobb klik, kik. Vagy mondjuk, vagy egy másik példát nem mondok. Nem tetszik, amit mondasz. Nem, seg, mit tudom, kik. Van ilyen TSN, például most egy, hogy ne legyen jelen, akivel példálozok megint. Csésztünk, jött egy csávó, ránk írt, jöhetek-e? Persze, jöhet. Behívtuk TS-re, körülbelül 3 szót mondott, az is full unszimpatikus volt, mert azt is úgy tudta előadni. Leráztuk abba a pillanatba. Mert egyszerűen, ha az embernek alapvetően nem olyan a személyisége, hogy tud barátkozni, ő megerőltetheti magát, de én szerintem az nem fog működni, csak akkor, hogyha ő kimegy a valóságba, és a való életben kezd el barátkozni, és most egy zárójelbe hozzáteszem, mivel ezzel kapcsolatban nekem így konkrétan nem voltak soha problémáim, ezért azt nem tudom biztosra állítani, hogy maga az, hogy a videózás és a feliratkozók és a kommentekre való reagálás, és hogy az arcomat adom valamihez, nem ennyit meg annyira, hogy aztán életben is majd ezt könnyebben tudja megtenni, na ezt nem tudom, de reménykedem benne, hogy igen, de alapvetően nekem ez az egésszel nem a számítógép, meg nem a gyűjtés, mert nem érdekel, mert arra költi mindenki tényleg a pénzét, amire akarja, hanem ez, hogy ez szerintem nem egy igazi megoldás az ő problémájára. Mondjad. Egy mondatot fűznék csak hozzá, mondta Csarni, és ez a mondat nem megmaradt bennem, csak utána el fogom felejteni, hogy Molnár Krisztiánnak csak a számítógép van, ő csak azt tudja csinálni. Nincs olyan ember, igen, aki csak azt tudja csinálni. Ilyen szerintem ember sem. Nem létezik. Nem. Úgy mert akartam ez, mondani, ez hogy van, azokhoz, mert, azokhoz van, neki van, akinek örömet. Nincs keze, nincs lába, és úgy néz ki, és le van égve a félre arca. Persze, az van, meg vannak ezek az... Jó, mondjuk neki van egy durva de, agya. Például nem csak, de ott van az ukrán srác is, akinek keze, lába nincsen, és mégis annyira erős, meg, de teljesen mindegy. Molnár Krisztián, mert egyébként nagyon sok ilyet is olvastam, nem egy rákos, nem egy fogyatékos, nem egy elképesztően csúny gyerek, mert oké, valaki túlsős, van ilyen, hát rengeteg ilyen van, hát ne vicceljünk már, hogy én miatt valaki most, most olyan ember legyen, aki támogatom. Meg ne legyenek bármilyei, mert érted, ott van. De még egyszer mondom, nem rákos, van keze, lába, van agya, tud gondolkozni, tud mondatokat megfogalmazni, nem süket, nem néma, nem vak, nincs benne meg az, ami miatt azt ki lehetne jelenteni, és azt én így nyugodt szívvel kijelenteném, hogy Molnár Krisztiánnak nincs más, csak a számítógép, és ő csak számítógépezni tud. Mert nem. Mert ez a legegyszerűbb, persze, mert nekem is ez lenne a legegyszerűbb, hogy én csak számítógépezek, meg bárkinek ez lenne a legegyszerűbb, de nem. Én úgy akartam mondani, hogy mostanában az okoz neki örömet. Ez az egyetlen platformja van, amivel ő elé tudja az emberek elé tenni magát. Én az önbizalma építéséhez képest akartam megtenni az első lépést, hogy kapjon egy kis önbizalmat, és utána az már nem az én dolgom, hogy ő utána mit kezd vele, az ő neki van benne, hogy az emberektől, amit kap visszajelzést, amit kap, aki tényleg szereti és mondani akarja neki valamit, hogy itt kéne változtatni, ezt kéne jól csinálni, az már az ő dolga, hogy magába eldöntse, hogy fog innen tovább lépni. És pont ez a baj, mert egyébként innen rá lehetne vezetni arra, hogy A drogos is ott ül magába bezárkozva a sarokba, és azért... Ugye, Good Life? Szakértőket szóval, hallották. Szóval, igen, az, hogy a drogos is ugyanúgy ott ül a sarokba, és vagdossa az erét, és nincsenek barát, és nem mozdul ki az utcára, de nem kezdek el neki az interneten drogot gyűjteni, vagy drogra pénzt. Azért, mert a számítógép, kicsi, a számítógép kicsit, ugyanaz, ugyanúgy függőséget okoz, ugyanúgy nem fogsz tudni kicsit, kimozdulni, hogy én kicsit azt érzem, hogy, hogy azért, amit Keveri mondott, mielőtt megszólaltam volna, ezért nem is szólaltam meg igazából, hogy igazából arra teljesen jó, hogy a srácnak adjon egy annyi önbizalom löketet, hogy ő ezzel már utána tud élni, mármint tudja, hogy élni a lehetőséggel, akkor, akkor ez egy baromi jó ugródeszka lehet egy sokkal ez jobb első, élet felé. A lépcsőfoknak az első lépcsője. De igen, gondoljátok, de most azt is el akarom mondani. YouTube ez a platforma, sok trollkodóra gondolok most, hogy csak még bennem van, ezt meg akarom még mondani. Bocs. Mert már az előbb akartam mondani, hogy viszont Csarniba, meg baromira, ugye te kint élsz Amerikában nem tudom mióta, és szerintem megszoktad már amilyenek ott a körülmények. Tehát ott az emberek kedvesebbek, segítenek egymásnak, stb. De most ez nyilván, hogyha magyar platformra viszed, akkor ez nem annyira elfogadható, mert ez egy ilyen ország. Igen, sajnos ez is benne van, ez biztos. Tehát, hogy az utálatnak nem csak az a része szerintem, mert hogyha... Tehát, hogy gondolom, ez kint külföldön egyáltalán nem gáz. Vagy egyáltalán nem keltene haragot, de itt úgy látszik, hogy itt így jön le. De... Akkor még annyit hagyd mondjak ehhez az egészhez, hogy Krisztián már elkezdte a videózást 3-4 hónappal ezelőtt, és már megtalálta a mozi gyilkos, már megtalálta a... Értitek, hogy kire gondolok? Jó, már jöttek neki az oltások, mondjuk ők itt nem találtak. Igen, jöttek neki a trollkodások. Én próbáltam egy kis pozitív embereket is odavinni hozzá. Lehet, hogy megnövekedett az utálók száma is, de jött hozzá elég olyan ember, aki átérzi az ő életmódját, hogy kap mellé egy kis egyensúlyt, a trollkodók mellé egy kis pozitív egyensúlyt is kap mellé. Igen, a másik dolog, felejtsük el ezt az egészet, ezt a Molnár Krisztiánt. A másik dolog, ami szerintem jó kijött ebből az egészből, hogy én a Firával meg tudtam nagyjából mutatni, hogy két ember kultúráltan, mindenféle anyázás nélkül két oldalról szembe tudott állni ugyanannak a dolognak, és ő elmondta a véleményét, én elmondtam az én véleményemet, és anélkül, hogy leanyáztuk volna egymást. Ez hát egy jó dolog. Egyébként sokan írják kommentbe, csak hogy magamat megvédjem, hogy kaphatunk egy ilyen kommentet, hogy Cseh Dávidtól egyébként, hogy szegény Csarni segíteni akar valakinek, és Good Life leoltja. Nem. Ezt ne így vegyétek, én nem oltok senkit. Egymást szembeállítjuk a véleményeket, egymással szembeállítjuk. Itt senki, ez bennem az egész baj jó, hogy én nem fogok megharagudni senkire. De aki azért megharagszik, hát én a véleményet aki azért megharagszik rám, mert én próbáltam segíteni valakinek, és aki az én feliratkozom, és az most elkezd leiratkozni, jó, mert olyat csináltál, amivel nem értek egyet, arra az emberre nekem nincs így szükségem. Azért, mert én csináltam valamit, az nem azt jelenti, hogy engem most akkor el kell kezdeni utálni. És ezt nagyon sokan nem értik sajnos. Ja. Tehát ez tipikusan az a félreismerés, amikor valaki felrak egy olyan videót, amivel nem ért egyet, és akkor nyilván elkezdődik az utálatvihar meg akkor én most leiratkozom, ez egy rakás szar. Tehát igazából semmi köz az egésznek, tehát hogy nem az a baj, hiszem. Annyira nincs jól kiegyensúlyozva ez a... Annyira ritka az, mikor meg tudod beszélni valakivel a két darab. Van egy téma, amiben mondjuk te egyet értesz, én nem, és nagyon ritka az, amikor két ember meg tudja beszélni, főleg itt Magyarországon, nem tudom, hogy kint is így megye. Srácok, lenne egy ötletem. Mit szóltok hozzá? Nem. Figyelj, csak még én egy nagyon rövidet... Bíztam benne, hogy te támogatod. Még én egy nagyon rövidet hozzá akarok tenni, mert valami jó is kijött ebből az egészből. Az egészből az a jó jött ki, hogy mi elkezdtünk levelezni egymással a Firával. És akkor mi kitaláltunk egy olyan dolgot, hogy térjek vissza erre az almának, a beleharapott almának az asztali dolgába, hogy mi felálltunk a két oldalunkról a Firával, és leültünk arra az oldalra, ahol beleharaptak az almába. És nekünk volt annyi eszünk, hogy kitaláljunk, nézd már, egy félbeharapott alma akár még valami jónak is lehet a jelképe, mint akár az Apple-nek a logója. Tehát mi most azt találtuk ki a Firával, oké, a legtöbb komment azért jött, hogy miért nem engem, miért nem engem. Hát mi most a Firával indítottunk egy olyan Facebook csoportot, aminek az a neve, hogy mutasd magad YouTube sztár. És mi oda akarjuk az emberek jelenkezését várni, aki akar egy kis támogatást kapni a videósok terén. Egy ilyen kis magyar YouTube tehetségkutató vagy valami. De mi nem vagyunk olyan emberek, akik méltóak arra, hogy mi zsűrizzük ezeket, és mi szeretnénk egy olyan 3-4 tagú zsűrit összeszedni, akik nagy YouTube-osok, és ők zsűriznék az embereket, akik jönnének ebbe, és akarják, hogy támogatást kapjanak. Ne, Csarni, elpirulok. És a, ez nem én meginvitálás, egészet... engem akar csak meginvitálni. Vagy Alexat nem mondok neveket, ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ki akar emellé csatlakozni. Tehát mi összejöttünk a Firával, és meg tudtuk azt beszélni, hogy hozzunk ki ebből az egészből valamit, ami mindenkinek jó lesz. És csináljunk egy ilyen YouTube tehetségkutatót, keresünk nagy YouTube-ost, aki vállalná a zsűrizést, és akkor igenis találjunk valakit, mit tudom én, fél évente csináljunk egy ilyen tehetségkutatót, és akkor... találjunk győztes. Ez egyébként egy baromi jó ötlet szerintem. Szerintem is jó ötlet, én támogatom. Látod, és ebből jött ki az egész, hogy mi a Firával elkezdtünk. Tehát ezen alatt nem vagy nagy YouTube-os. Bocsi, ide. Így van. A Firával elkezdtünk egymással beszélni. Érted? Igen. Felnőtt ember módján összejöttünk, és oké, akkor csináljunk valamit. Úgyhogy ez az egészet kitaláltuk, és a Facebook oldal neve, mutasd magad YouTube. Most látod? YouTube-sztár. Igen. Mutasd magad, hülye kecseg. És én tényleg egy ilyen csoport lenni, és egyszer csak meghívnának. Barom. Igen. De nem, és egyszer csak meghívnának, tudod, hogy nézd a Facebookot, új meghívód érkezett, küldte Csarni Norbi, mutasd magad, hülye kecseg. Ő Csarni. Köszönöm. Mutasd a szarodat. Mutasd, mit vagy, Nyomi. Tehát ezt találtuk ki a Firával, és szerintem akkor jó, és akkor találjunk tehetséges embereket, és akkor kezdjük el őket úgy segíteni, hogy csináljuk nekik ezt a tehetségkutatót, és utána nincs különösebb nyeremény, itt nem az a nyeremény, hogy kap ezt, vagy azt, hogy amit. Semmi, egy hanem... 200 ezeres izét utalványt a Alienware-hez. Csarni vesz neki egy gépet. Semmi, Csarni valami kis, mit tudom, fél millás kis valami kamerát vesz neki, Red 2-t, mit tudom. Nem ezért indítjuk ezt az egész, hogy így akarok nyerni. Nem, azért indítjuk ezt az egészet, hogy még jobban tudjam magam sztárolni, hogy igen. Ezt is én találtam igen. Ki a Firával. Egyébként srácok, elmondom az ötletemet. Most Alex nincsen ugyan benne, hallható. Én arra gondoltam, hogy mit szólnátok hozzá. Beszéltünk, hogy itt az alapítvány, nem alapítvány. Miért nem vagyok benne? Nem értem. Mert azt mondtad az előbb, hogy nem. Mit akarok mondani? Mondd. Azt, hogy szervezzünk valami közös izét, gyűjtés dolgot. Igen, és én tudom is, hogy kinek. És én akarom ezt először mondani, hogy hogyan nekem. Akarom. Mert már rohadj, én megosztam, mert engem lemásoltak, az én bajomból, ti valami jót akartok kihozni? Igen, tulajdonképpen nem... erről van szó. Tulajdonképpen üdvözöllek Magyarországon. Kopi. Egyébként Csarni, te mit melózzol? Nem vállalkozó vagy véletlenül? Vállalkozó vagyok, parkettás vagyok. Ne, az nem jó, dolgozni nem akarok, valami mást mondjál. Megjöttek a magyarok. Good Like-ot azóta nem hagyjuk végigmondani ezt. Nem is akarom, mert hogy én találtam ki. Nem, mert én találtam ki, és nagyon én sokat. Na jó, Marci, rendben. Jó, benne már egy éve meg különbség, mondja nyugodtan. Nem érdek, akkor is jobb vagyok. Persze, egy éve, sőt, 2 évesen, 20 évesen születtél Tazmániában, és már akkor eszedbe jutott, nem? Egyébként mielőtt elkezdtük, pont te mondtad, Kaveri, hogy ne egymást. Tudnánk, soha nem fogod végigmondani, törődj bele! Addig csinál, amíg el nem megy a kedve, és el nem mondhatom, hogy mit akarsz. De így na jó, mondjad. Oké, nyomj egy Good Like-ot. Egybe fog vágni a kettő, amit akarunk csinálni, csak remélem, hogy az enyémre rábólintatok majd. Jó. Ugye emlékszel, Kávé, én nagyon sokszor mondtam neked azt, hogy menjünk el gokártozni. Igen. Ugye, mint videósok. Te, igen. Is, ti, én, akárki, aki akar jönni. Viszont De sok pénzt gyűjtsünk magunknak, hogy tudjunk menni. Pontosan igen. A wokártosok nagyon sokszor szoktak olyat csinálni, ami az az Alex bekapcsolta, mert tényleg nem fogom végigmondani, szóval hogy nagyon sokszor szoktak... Még a fúrópaj sem akarja. Még a fúrópaj sem szoktak akarja. Olyat csinálni a gokártosok, hogy az aznapi bevételnek a 80%-át, vagy mit tudom, 50%-át, ők az egészet, szóval amit azok generálnak, akik a gyűjtésre mennek, és azok, uh-huh. akik azok generálnak, akik alapból vevők, fölajánlják valahova. És pont... azon gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha egy ilyet csinálnánk mi is, és mi beszállnánk ebbe a dologba úgy, hogy mi oda megyünk gokártozni, mint videósok, hívunk nézőket. És kezet foghatnak velünk. 10 rongyért. Nem, gokártozni. Igen. És abból a 10 rongyból veszek egy új mikrofont. Én most elkészítem Csarnit, ahogy ülött már nem tudom hány éve kimondom, és ez ilyet tényleg innen jöttem? De igen, szóval, hogy egy olyan ez jó, viszont ez egybevág az én, tehát nem ezért az mondtam, én hogy előbb akarom mondani én, hogy egybevág a kettő. Igen, én ezért mondtam, hogy mondod nyugodtan először. Egyébként én nem támogatom, miért gokart, miért nem mondjuk bicikli. Ez meg fogja osztani egész Magyarországot, hogy mert te gokardoztál, nem, te bicikli. Most a gokarddal akarod nem, a bicikli, csinálni, akkor meg jönnek a tolvarkerek. Azt mondja, hogy a bicikliseknek kéne. Hogyan retekbe csinálsz a biciklivel bevételt? Mert gokart meg 2000 forint 8 perc. Ha van olyan bicikli, amire te 2000 forintért 8 percért ráülsz, fiam, azt mondom, hogy van akkor menjen. Van olyan bicikli, ülés nélkül, nagyon sokan ráülnének ülés nélkül 2000 forintért. Van, biztosan. Na figyeljetek, én azt gondoltam, hogy akkor határozzuk is meg. Határozzuk is meg, amíg te sem fogod még így mondani, hogy csináljuk azt, hogy a gokártból befolyt összeg, a gokártból befolyó összeget összegből gokártból vásároljunk Xbox 360-okat. Molnár Krisztiánnak egy számítógépet. Ez olyan olaj a tűzre egyébként. Vásároljunk Xbox 360-akat, mondjuk mennyi 30 rongyja, mert szerintem lehet venni, nem? Igen. Na, igen, mondjuk tök mindegy. Vásároljunk egy, remélem, amennyi kijön. Erre van is ugye partnerünk, a JustGamers.hu. Tehát, hogy vásároljunk ilyen Xboxokat, hozzá játékokkal, mindennel, és vigyük be a Helypál gyermekkórházba. Ott rengeteg kisgyerek van, és... kb. 2 percig maradnak életben az Xboxok abban. Nem. Az egyik ismerősöm ott dolgozik, és voltam benne, és vigyáznak mindenre, és már volt ilyen. Már volt ilyen, tehát ilyen civil adományokból élnek egyébként. És bevisszük oda, nyilván előtt, akkor velük is kell beszélni, hogy milyen jellegű játékokat szeretnének, gondolom ilyen Dead Rising. Ez ilyen már igen, tehát Watch Dogs! Watch Dogs GTA 5, igen, tehát gondolom ezek mennek majd, meg a Dead Island, azt úgyis akciósan meg tudjuk szerezni. Nekem maradt pár Xbox játékom egyébként még mindig a fiókban. És pluszban még, tehát... és ezt is akartam mondani, hogy akinek esetleg még maradt ilyen Xbox bármi ilyesmi játék, azt elküldhet, és azt is hozzácsapjuk. Így most látom a kommentekben, hogy Csarni Norbi így kellett csinálni, nem ahogy te csinálod, úgyhogy köszönöm szépen, hogy behívtatok ide, hogy engem le tudjátok oltani, és utána ti valami jóval ki tudjátok kerülni ebből az egészben. Elmondhatjuk, ez annyira magyar gyerekek. Az ötletadó minimálisan te voltál, szóval nem azt mondom, hogy tőled vettük, azt mondanám inkább, hogy ikletet adtál. Ilyen picike kicsit szikrát meg, igen. Nagyon szépen köszönöm. Yeah. Valaki azt írja, hogy a gufártból bevolyó összeg. Nem tudom, így mondtam, szerintem nem. Gufi. Gufártból bevolyó összeg. Ez gyerekek a podcast színvonal, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, igen, tehát valaki azt tetszik az egészben, hogy direkt az elején megmondtam, mielőtt elkezdtük, hogy próbáljuk már meg komolyan venni ezt az egészet. Sikerült. Tehát, és akkor elmesélném 50 perc alatt. Behívtunk egy vendéget, akit porigaláztunk, lefikáztunk. Az majd ötletét, utána elvettük az ötletét, és úgy tüntettük fel magunkat, mint a legkirályabb csávók a világon. Akik lezugták a korrupt Csarnit. A korrupt Csarnit, és egyet egy használatot. Az a helyzet, Csarni, neved magadra, de szerintem ez egy jobb megoldás. Ti annyira jók vagytok, és örülök neki, hogy tudtam valami ikletet adni a magyaroknak, hogy elő tudtatok bújni a bokorból, hogy valamit tudjatok csinálni. Végre legalább valaki csinál valamit. Igen, egyébként hozzátérve... Hát Csarni, mit győzködtek, hogy végre te is megmozdulj már, itt az értelme. Igen, egyébként közben hozzátérve a műsor összefoglalójához, közben Alex próbálgatta a vibrátorai titokban. A balsfúró. Benne lennétek egyébként, és most Csarni, téged is kérdezlek. Én nem tudom, én hogy én egyáltalán jogosult vagyok, hogy én letettem-e már annyit az asztalra is, hogy én nekem a szavam valamibe is számítana. De hogyha ti úgy gondoljátok, én nagyon szívesen csatlakozok mindenféle mozgalomhoz, mert én most nem is olyan rég csináltam egyet, és már sikerült nekem egy számítógépre összegyűjteni. Hát a tiétekbe is beleugorhatok. Hát, hogyha kinkeservesen egy pár izére össze tudunk gyűjteni Xboxra. Egyébként nem is annyi Xbox, de inkább játékok lennének, nem? Hát szerintem egy több quarterem van, tehát egy 2-3 gép kéne, hát, és egy halom jár. Te voltál ott keveri egyébként, te tudnád megmondani, mekkora az a hely, hanyan vannak. Hát rohadt nagy, de nem kell mindenkinek, mert vannak külön osztályok. Nyilván fertőző, stb. Hát most az intenzívre sajnos ugye nem, tehát ott ilyen nagyon egy nagy szigor van, meg minden. Igen, elkezd játszani, mit tudom én, a Left 4 Dead-del, aztán már ott fekszik is az intenzíven. Na, utána. Jönnek itt már nektek az ellenzők. Most olvastam, hogy miért nem Xbox One. Azért mert Xbox One-ból egy darabot, ha összetudnánk nagy nézőn kuporgatni, és 30 rongyra egy játék. Látod, hogy már jönnek az ellenfél? Miért nem Xbox? Jó, de szerintem ez direkt van. Miért nem Nintendo? Ez poén. Jó, de hát ez valaki azt írja, hogy már is van, mutasd magad YouTube kecseg. Nézzétek meg! Nem mondod! És be is csatlakozok akkor. Emlékeztek, hogy kinek csináltunk egyszer annak a troll gyereknek, hogy is hívták, mert nem jut eszembe a neve. Kukat húj? Igen, ott is volt ilyen Facebook csoport. Igen, és neki gyűjtöttünk kis dislike-okat. Dislike-okat, igen. Kapott egy nagy csomót. Egyszer diszlájkoltattam Szana Szétisásznak a videóját a Dósokban is. YouTube kicsi. Nem értett vele egyet, aztán mondtam, hogy mutasd meg magad, hogy csak ilyenek vannak, meg ilyen enyhe pornó beütési cuccok. Mutasd magad, YouTube-et, kecseg. Igen, a kecsegre gondolom a Facebook rögtön reagált, hogy milyen érdeklődési köröd van. Rögtön posztolgatja, lájkolgatja, automatikusan családodnak szétküldözgeti, különböző homoszexuális pornográf tartalmú. Itt van, tetszik. Így működik a Facebook. Itt van, mutasd magad hülye kecseg, itt van. Mikor, na, mikor linked már be. Ez konkrétan szerintem egy... Nem, ez egy videóklip. Nem, ez egy csoport, és egy itt hal. Page, és ez egy hal, és én is arra gondoltam, hogy baszki, ezt régen csináltam, hogy ma horgász, aki nem tudott kifogni egy kecseget. És tényleg, gyerekek, itt van, keresetek így rá, mutasd magad, hülye kecseg, igen, és ott van egy hal. 8 percre csatlakozott a Facebookhoz, én már tetszikelem is. Én is lájkolom, hadd örüljön. Mutasd magad, hülye kecseg. Hadd örüljön ez a kecseg. Olyan magányosnak látszik. Mit szóltok, ez egy használható ötlet így? Akkor amit így összegyűrtünk, ilyen Csarni, Marci, meg az én kombomból. Ne az én nevemet tegyed előre. Azért csináltam így, mert hogy tőled indul. Csarni a gonosz megalkotta az alapötletet, és a podcast csapata, akik az angyalokként jöttek le az égből, így fognak ránk emlékezni. Annyi, hogy írják sokan kommentben, hogy azoknak, akik vidéken vannak, és nem jönnek fel az Pestre, okát tenni azok, hogy nyitva lesz egy PayPal számla, meg egy bankszámla is. Bankszámla is erre a célra. Vagy de akkor inkább nyitva, bank, akkor... mert azért nagyon sokaknak inkább bankszámlájuk van, mint PayPal számla. Dósa Fanninak plastikai műtét. De egyébként a PayPal-en, mert nálam is PayPal adakozás volt, ott bankkártyával lehet fizetni, csak hogy tudjátok. Jó, igen, vannak ilyenek, de akik nem ismerik ezt a rendszert, van egy bankszámla, és akkor azon keresztül. Igen. És akkor ott majd kitaláljuk, vagy itt, vagy valamikor kitaláljuk, hogy akkor kinek lenne ez az adomány. Jó, a gyerekek csak azért fekszenek be a kórházba, hogy Xbox-ozosanak, hogy Xbox, és akkor itt írják, hogy ennyi erővel én naponta eltudom a lábam. Azért egy háttörésen nem kerülsz kórházba. Én például voltam 4 napig kórházban. Ki jön az orvos, aztán itt megműt az ágyam, vagy? Hogy kiraknám-e, írják egyébként, hogy kiraknám-e a szokásos dolgokat, igen, elfelejtettem. Kirakjam igazán, mit rakjak szerintetek ki, most titeket kérdezlek. Egy pitét az ablakba. Oké, mindenféleképpen. Hát figyelj csak, az én csatornámat ne nagyon rak ki. az én csatornámat ne nagyon rak ki, mert kaptam elég oltást itten, nem kell még a ti rajongótok, hogy jöjjenek azt a melyemre üljenek. Jó, érni. Igazából Mornár Krisztiánnak kiraktam a csatornáját. Ó, nagyon... Nem egyébként olyan. Most még mindig ezt látom, tudom, hogy mennyire... rosszul fogjátok fel. Itt egy, tehát Csarni egyáltalán nem hívás semmiben. Volt egy baromi ötlete, egy... Na csak sikerült befúrni magam az. Csak sikerült befúrni magam a szívébe. Ugye az előző, amikor itt voltál, akkor én voltam a hülye Borsodi. Most már én voltam, változnak az idők. Én is Borsodi vagyok, csak hogy tudjad, Felső Zsolcai, úgyhogy ne aggódjál. Ha voltál szerencsére, tehát neked már sikerült az, ami nekem oh, well, még nem. Well, you know. Úgyhogy egyébként volt egy kedves ötlet, én ezt így, mert én egyetlen nem mondtam el a véleményemet egyébként erről is nem véletlenül. Én úgy gondolom, hogy ugye meglátta a Csarni az embert ebben a sászban, vagy fordítva, igazából teljesen mindegy, tehát magát a lelkét, és ez nagyon jó dolog, mert mit tudom én, és egyébként bármivel lehetett volna segíteni, azzal is akár, hogy iratkozzatok fel a csatornájára, és kész. Annyi különbséggel ugye, hogy a magyar, ahogy én észrevettem legalábbis, a magyar, hogyha rögtön pénzről van szó, akkor ugye rögtön ráugrik a témára, és jó, de izé, mert nyilván te már ott élsz Amerikában, itt ami mióta, ezt nem is gondoltál erre szerintem, hogy ebből lenne bármiféle probléma. Ne, én csak annyit láttam az egészből, hogy én csinálok valamit, és én álmomban nem gondoltam volna, hogy ebből vihar lesz. Hát igen, szerintem sokat változott az ország, mióta elmentél én. Ez egy nem ilyen környék, ez a rossz helyen vagy haver, tudjukottának a gettóba baseballit. De kávé egyébként. Úgyhogy sajnos, én nagyon sajnálom, ugyanis ez egy baromi jó dolog, és egy nagyon jó lelkűség, és nekem rossz látni egyébként, hogy egyszer van valaki, aki próbál a másikon segíteni, és akkor rögtön mindenki ráugrik, szétszapulja. Rendben, én is megnéztem ezt a Molnár Krisztiánt, nem hiszem, hogy lenne egy olyanféle személyisége, vagy stílusa, ami miatt én egyébként itt van nézném. A cseten, amúgy ír. Személy szerint nézném, úgyhogy engem ez a dolog igazából hidegen hagy. Engem az a része, azt a részét tartom jónak, hogy igazából ez egy kedves gesztus volt, nem mit tudom én, csak nyilván erre ráhőbörögtem a magyarok, hogy hú, de miért neki, miért nem nekem? Túl lett elemezve az egész. Igen. Na, viszont szerintem egyébként a végére jártunk ennek a dolognak, és örülök, hogy kicsit pozitívan jöttünk ki, én valahogy úgy érzem ebből az egészből. Tehát, hát hogy... igen, te biztos, hogy pozitív vagyok, mert te átkonvertáltad az egészet egy olyanba, hogy majd gokardoztok, mentek Xbox 360-asokat gyűjtetek mindenkinek, a Charlie meg dögöljön meg Amerikába. Jó, hát Csarni, ne haragudj, hogyha hol laksz Floridában, vagy hol, hogy nem kezdek el mindjárt krokodilkönnyeket ejteni, légy szíves, hogy tudok a 11-ben lakótelepen. Figyelj csak, a legutóbbi e-mailjébe írt a Fira, amikor elküldte nekem a videót, mert mondom, mi ez alatt, amikor mentek a videózások, mi tartottuk a kapcsolatot, és azt mondta nekem, mert hogy a hétvégén voltam nyaralni, hogy akkor most már lehetne nekem is gyűjteni, hogy ki tudjak hozzád menni oda nyaralni, egy nemes gesztus lenne. Az egyébként nekem az a mondat tetszett a legjobban, amikor itt voltál először is, és Kemeri elkezdte nézni a videókat, amikor kint vagy a lakásban, és akkor mondta Kemeri, hogy ez nem úgy néz ki, mint a harmadik kerület. És ez a pálmafák, meg ilyen medence, olyan szar. Hát de tényleg, mert ugye Csarni írták, hogy Csarni, ja Ryan küldte egyszer nekem Csarni, tehát, hogy valami verseny van, hogy valami giveaway, 100 dolcsit lehet nyerni, tök jó lenne neki, mert hogy izzi, akkor végre le tudná ezt a tetves videokártyáját cserélni, és akkor így átküldött téged, és elkezdtelek nézni, hogy mondom, ki vagy, mi vagy, stb. Hát föl kellett mérni, hogy most ez csak ilyen kamu, hogy be kisorsolok egy izét, aztán jó, kisorsoltam Kovács Bélának, tudod, és se név, se cím, se semmi, és akkor elkezdtelek így nézni, és akkor így mész, mondom, de jó, mondom, itt de tök jó házak van, akkor mondom, ilyen van fönn itt az izén is, a hegyen is itt az egyikre, és akkor így pálmafák, meg nézem tovább házakat, hát nem, mondom, itt valószínű ilyenek nincsenek inkább mégis, és én mondom, csak a rossz oldalán voltál a harmadik kerületnek. Vagy csak nagyon rossz oldalára járkált a harmadik kerületnek eddig. Tudod, az olyan, mint a 8 kert mindenki elítél, és mindenki titkolja, hogy egyébként ott egy baromi nagy, ilyen Dubaj-szerű komplexus működik, és mindenki ott az arany BMW-jét ugráltatja. Igen, valószínűleg. A Blahán, tudod, ott árulják az aranyt, ott van az arany ATM automata. Igen, én is oda járok. Minden nap. Jó, figyeljetek, szerintem ezt a Molnár Krisztiános dolgot itt le is zártuk már, tehát én azt érzem, hogy ebbe a témába egyébként sem azért mondtam több. Egyébként azt a hosszabb monológot, hogy nehogy azt higgyem, most azért hívtuk ide a akkor csak megjátszottad magad? Igen, az egész borzasztó megjátszás volt, tehát... Alex mindig ezt nyomja, ne lepődj meg. Legalább egy ember, aki próbálta. Tehát azért mondtam el, hogy senki ne higgye azt, hogy most ide hívtuk a Csarnit, hogy most hú, de szarráfikázzuk emiatt, hogy végre tett valami jót valakivel, érted? Tehát most ez nem azt mondom, hogy senkivel nem tettél jót, de hogy ezt így meg is mutattad. Tehát, hogy én is, hogyha teszek valakivel jót és felrakom a YouTube-ra, akkor szerintem én nem tudom, mi lesz belőle, de úgy látszik, hogy ez nem egy jó dolog itt ezen a YouTube-on féren. Figyelj, az mindig hangosabb, aki fél, meg akinek nincs igaza, ezt mindenki tudja. Tehát, hogy azért nagyon sok néző van, aki egyszerűen nem kommentál. Ti is tudjátok, hogy számtalan szor jönni a levél. Egyébként nem szoktam kommentálni, de nagyon szeretlek, itt, ami évek óta hallgatlak benneteket. De hogy benyalnék egy kicsit. Ez a... De hogy most azért csak benyalnék. Egyébként nem szoktam kommentálni, de nagyon szeretlek. Üdv a feleséged, szóval ez... Nem, hanem én nem szoktam egyébként kommentálni, de most már gyereki, mert kész a vacsi. Üdv, Viki. Tehát igen, ilyen azért volt egyébként. Mit keres nálad a feleségem? Az én feleségemet Vikinek hívják. Mi az, hogy oda kommentál, te alád? Nem alád kommentál, hanem jó, egyáltalán jaj, ne ragozzuk, kommentál. Mert ebből interkontinentális családi problémák lesznek. Most már nem tudjuk, hogy kiről beszélünk igazából. De igen, váltsunk témát. Mi a véleményetek az új Watch Dogs-ról? Na, ezt akartam bedobni. Igen. De látod, elvettem tőled, mert tudtam, hogy beszélni akartok róla, és most én így bejöttem ide nektek, hogy és Csarni Norbi átveszi, mi a véleményetek az új Watch Dogs-ról? Ez Marci a háttérben, úgyhogy tudjátok, hogy mi a véleménye. Köszönjük, Marci, te elmondtad. Kipróbálta, tegye fel a lábát. Jó, Marci. Monitor, itt vagy, Marci, te próbáltad. Próbáld meg, kérlek, tárgyilagosan elmondani. És úgy, mint akinek kicsit több IQ-ja van, mint egy jól képzett hegyi moszatnak. Igen, tehát nem úgy, ahogy szoktad. Ezzel arra akarunk célni. Na, tehát Marci, mesélj. Beütött a vasdrogsz. Na Marci, kérdezek, az lesz a legjobb. Megvetted, vagy letöltötted? Hát szerinted ma jött ki. Letöltöttem. Letöltötted. Letöltöttem, de úgy töltöttem le, hogy amint kívül játszom, mert egyébként az van bennem, hogy én meg akartam venni, csak már nem bírtam ki, és letöltöttem, de amint végigjátszottam, mert annyit játszottam vele a tört verzió, hogy már nem akarom előről kezdeni, hogyha megveszem, akkor előről kéne kezdeni. Amint végigjátszottam, kiadom rá azt a pénzt, ami mert mondom őszintén, hogy nem szerencsés megjelenés előtt videót felrakni egy játékról. Ezt nem is vagyok Szefi, nem már nagyon, nagyon durván megszívta. Nem raktam föl róla a videót. Úgy most mindenkinek mondom. Na igen. Tehát milyen a játék? Gondolom Encore-ról szerezted be. Nem, Pirate Bay. Encore-ra. Pont olvastam egy cikket. Encore-on a magyar kiadók megkérték az Encore-osokat, hogy ne rakják fel a játékot megjelenés előtt, meg egy ideig ne, hogy a Ubisoft az ére... Hogy is fogalmaztak? Nem, ugye le van magyarra fordítva a szöveg, és az felirat az magyar, és megkérték a magyar kiadója ennek a Watch Dogs-nak, hogy ne rakják föl, mert hogy a Ubisoft innentől is fordítson időt a magyar fordításra. Mert hogyha azt látják, hogy itt nem veszi meg senki, nem letölti, akkor nem is fog, akkor le fogják tolni az egészet. Nyilván egyébként, ezt teljesen meg tudom érteni. Volt az a film, amit direkt nem adtak ki Magyarországon azért, mert tudták, hogy itt úgysem fog senkivel foglalkozni. Igen. Ja, nincs szóval, is fönn egyébként Encore-on, most megnéztem. Encore-on nincs, nem is lesz egy ideig, Pirate Bay-en fönt van. Ami egyébként Pirate Bay... Én is annan szedtem, megmondom őszintén, én sem vettem meg, mert az a baj, hogy én kétség vagyok tőle esve. Tehát én nem tudom, hogy jó-e vagy rossz-e, tehát én nem tudom. Nem lehet ezt így megfogalmazni, hogy jó vagy rossz, olyan, mint a Far Cry. Más. Szóval, hogy nem egy GTA. Far Cry, mert miben mert más? Más a környezet, más a rendszer, más. Szóval ott hogyha ha bemész egy nagy táborba például, úgy, hogy akkor jóló, és akkor ratatata, akkor nem biztos, hogy kijössz vele jól, kijössz belőle jól. Komment, Watch Dogs egy szar, csak egy átverés, nincsenek is benne figyelő kutyák. Jaj, meg volt az a kép, a Watch Dogs, és akkor mosták a kutyát. Én is pont azt olvastam. Na igen, szóval, tehát, hogy szóval más, letölt, mondd az elejétől, mert engem érdekel, mert nem fogok ide letöltöd, most azt nem fogom elmondani, hogy kell felkrekelni, mindenki vegye meg, most már kijött a játék. Letöltöd, feltelepíted, játszol vele, van az elején egy hosszabb ilyen intro, egy ilyen történetbe csöppensz bele, az alapvetően a történet, hogy egy hacker palival vagy, aki a telefonja segítségével mindent meghackel, ugye... Spoiler! És ugye egy bázison keresztül ugye mindenkiről minden információt le tud kérdezni. Világos. Szóval, ha ránézel egy emberre, akkor kiírja... 3210-es Nokia. Az. Ez az ötképernyős. Snake-ezik rajta folyamatosan. Nem, szóval, hogy ha ránézel egy emberre, akkor kiírja, hogyha ebben az üzemmód vagyok, akkor kiírja, hogy ő például mi. Mit tudom én, pszichiáter, vagy állatgondozó, vagy... De ez miért fontos? Vagy információkat ír ki, mert tájékozódni a tudsz, és például nagyon sok dologban segít téged ez az információ szerzés. Például... Figyelj, a faktor is benne van egyébként, szóval ez a 3 évet ült netes pornó eladásáért, meg... Egyébként szóval igen! Azt néztem én is róla a képeket, hogy mit tudom én, van amelyik izé, hogy támogatta a női jogokért, és közben csávó, meg ilyen, na mindegy. Igen, pontosan, abszolút, ez a humor faktor, mondjuk jó. Hogy látod az embereknél, hogy ki micsoda. Például nekem volt az, hogy egy órán keresztül csak álltam a főtén, és néztem az embereket, mert mindig más van. Nem találkoztam, jó, biztos találkoztam már, csak nem tűnik föl, de nem feltűnően találkoztam még két ugyanolyan sztorival, érted? Hát ugye 3-4 ország dolgozott ezen a 3-4 országnak a developer team-e, volt idejük szabadidőkben telejérkálni és olyan, és egyszerűen humoros, például volt az, hogy megyek az autópályán, és vannak az autópálya felett, hogy úgy van alapvetően, hogy dolgokat meg tudsz hackelni, ilyen a közlekedési lámpa, az útblokád, az autópálya feletti információs tábla, a híd, hogy felnyíljon, ugye, meg ilyen dolgokat, ezeket ugye random kiírogatja, amikor éppen a körzetedben van, ezek akkumulátor szintbe kerülnek, balassorban az akkumulátor szint, teljesen mindegy, és például az is a humor faktort jellemzi, hogy például mentem az autópályán, és akkor ezt az információs táblát meg lehetett hekkel. Fúró, csak mondjuk a akkor... nézőknek. Igen, fúró, nem kapott szóval izé Marci agyzsába, nem tudom mit, tehát hogy így csak fúrnak nála. Igen, szóval meg lehet hekkelni, és akkor kiírta a táblára, hogy csillámfaszláma. És ez abszolút random, érted, ez a mi van, tudod, és akkor csak röhögsz rajta egyet, és nem izé, de szóval nagyon humor, a humorához nagyon sokat hozzádob ez a... Egyébként írják, hogy bitmineres elvileg a izé. Ez mit jelent? Az a verzió. Az, hogy miközben játszol, valakinek gyűjti a lóvét. Igen. Mi? Hát, hogy gyűjti, bányássza a lóvét, használja a gépeid erőforrását. Ami egyébként igen. Azért nem is ezért szedtem a standardet, hanem a NOS Team eset, mert azt mondom, nem csinálni a baromságot. A NOS Team egyébként. Most ez mit jelent, amit mondasz? Hát, tulajdonképpen ilyen zombit csinál a gépedből, amikor játszol vele, és bitcoint ismered magát a bitcoint? Úgy képzeld el egy nagyon egyszerű példát. Nagyon egyszerű példát mutatok. Úgy képzeld el, hogyha például hasonlóan működik, lehet egyébként, te is kiadhatod a gépedet úgy, hogy otthon van, hogy például úgy képzeld el, hogy most ez nagy értékben, te egy videós vagy. Neked le kéne rendelned a videót 13 másodperc alatt, és ehhez mondjuk kéne legalább 6 darab gép egyszerre. Igen. Akkor ilyen úton, módon meg tudod szerezni, és ilyen torrentszerű kapcsolatot tudsz rakni a gépek között, és az összes gép egyszerre elkezd renderelni neked. Érted? Jó, letöltött. Szóval gondolom az eredetiben csak nincs benne. Nincs hát, persze. Nyilván nincs. Hát akkor, de azért mondom, hogy azért szedtem le a NOS Team-eset. Egyébként itt egy néző egy nagyon érdekes videót ám belinkelt, benyomom a leírásba. Azért ezt érdemes megnézni. Egyébként. Azért ezt érdemes megnézni, mert itt bizony összehasonlítja a GTA versus Watch Dogs, hogy árnyékok, fizika, stb. És hát... biztos, hogy hasonló. Biztos, hát nem, nem hasonló. Az, hogy hasonló, hanem a GTA 5 azért magasan ráver. Most amiket itt nézegetek. Nyilván most ennek a játéknak azért nem... nézzük meg, hogy a Watch Dogs-ot ki csinálták, a Ubisoftosok. Ez oké, okay, de hanyadik ez a Watch Dogs? Sokadik. Szóval, hogy az ötödik Watch Dogs, vagy az első Watch Dogs? Ja, hogy verzióba? Így van. Na jó, de hát... Hát azért, azért nem nincs, de hát azért az egy GTA mögött azért van már négy. Na jó, négy de ez rész. Nem izé, ez nem a Scriptorg, érted, a két játékot csináltam össz-vissz, az is indie játék, azért ez az Ubisoft. Igen, Ubisoft. Tehát itt több hát ország dolgozik. Inkább az Assassin's Creed-re megy, a izé, hasonló egyébként, mint az Assassin's Creed, hasonló egyébként, mint a Far Cry, ezt nem is egyébként, az is Ubisoft-os, nem? Megmondom neked őszintén, hiszem, megnéztem igen. Az értékeléseket a játék igen. Alatt gyorsba, a Steamen, és mindenki nyilván az első és top rated értékelés az volt, hogy azonnal töröljétek el az egész Uplay-t és dugjátok fel a seggetekbe. Ez teljesen egyet tudok érteni. Mindenki egyszerre így van. Tehát egyetértünk. De egyébként azt írták egyébként, hogy borzasztóan ilyen overhyped, tehát hogy baromira túl van hype-olva, és igazából teljesen Assassin's Creed-es a dolog, ami engem nem zavar, mert én szeretem, meg nyilván ugyanaz a cég csinálta, tehát magától lophat felőlem azt, amit akar. Hát meg érted? Igen, tehát de addig nem zavar, úgyhogy igazából itt a játékélmény a lényeg, megosztanak a vények, tehát van, aki azt mondja, hogy egyébként AMD és hardware-en baromira nem akar elindulni ilyen középkategóriánál. Hát AMD. A GeForce-nak a 6-os szériáján nem is akar működni egyáltalán. Akkor a 650-en se akarna menni? Igen, itt tényleg, hogy a 6-os és a 7-es szériával van gond, még azzal is, aminek 4 giga RAM-ja van. Tehát a maga videokártyának, ugye GDDR. De ne vonjunk már le, hogy hívják ezeket a számítógépes konfigurációs következtetéseket. Jó, ezt csak mondom, hogy igazából nem volt normálisan idejük. De ez nem tört verzió, várjál. Ez nem tört verzió, ez a Steam-en olvasom. Hát akkor nem tudom. Tehát a Steamen azt olvasom, hogy melyik a top rated kommentek. Tehát itt például 598 mondta azt, hogy ez teljesen jó a 700-ból, érted? Tehát, hogy igazából sok ember így van vele, hogy itt van például ez azt mondja, hogy a 7-es a GTX 760-ján a 4 giga GDDR RAM-jában nem akar elindulni a játék. Tehát gondolom, ez figyelj, a kérdezpecselve. Egyébként egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy én például nagyon-nagyon szerettem a Hitman szériát, és nekem egyből valamiért a Hitman ugrott be, amikor ezt a játékot láttam meg, csak open world-be. Hogy hajaz rá egyébként? A Hitmanre? Igen. Tud hajazni rá, de tudod úgy játszani is, hogy oló, fuck the system, tudod? Szóval ilyenkor te döntöd el, hogy akarod játszani. Volt egyébként mostanában kijött egy ilyen játék, amikor ugyanígy te döntötted el, mehetsz lopakodva, mehetsz jolóba, és aztán lesz, ami lesz. Aha. Egyébként aztán, azt írják, lesz, 650-en, 660-on is megy jól. Többen írják. Erre. De igen, szóval, hogy valakinek megy, valakinek nem megy, persze. Nem ez a lényeg. A játékról magáról én azt mondom, hogy ez nem egy világmegváltó játék, nem is akar világmegváltó játék lenni. Elő egyébként, hogyha jól tudom, akkor ezt előbbre jósolták, mint a GTA 5-öt. Igen. És hogyha ezután jött volna ki a GTA 5, akkor körülbelül leszarozták volna az emberek a GTA 5-öt, mert hogy hát ez ugyanolyan, mint ez. De előbb jött ki a GTA-t, nem tudom, hogy milyen okok miatt, ezért azt mondják, hogy hát ez ugyanolyan, mint a GTA-t. Nem, felejtsük el, előbb volt erről a videó, mint a GTA-nek bármilyen pixelét is láttuk volna, meg izé. Na jó, csak mondjuk egy évvel előbb kijött a GTA 5. Tehát azért... Mikor jött ki? Hát jó, hát igen. Azért mondjuk, igen, azt tegyük hozzá a dologhoz. Össze. Tegyük hozzá a dologhoz, hogy ilyen mindig van, tehát nem véletlenül jelennek meg egyszerre a Call of Duty meg Battlefield játékok, tehát... Ebbe van valami igen, tehát marketing ilyen is. Mindig van, mindig lesz, hogy a másikat jobban lehessen szapulni, ezt le kell szarni, nem érdekes igazából. Felőlem aztán csinálhatták volna a GTA 5-nek a motorjával, az se érdekel, ha jó a játék. Mondok erre egy jó példát. Jó játék. Mondok erre egy példát, kijött ugye a szerintem eddigi, az éven az eddigi játék terén legnagyobb meglepetés. Nem is meglepetés, hanem pozitív csalódása a részemről, az pedig az új Wolfenstein játék. Ami, de ezt mindenkitől ezt hallom. Ami, amitől vártam egy kalapszart. Tehát most mondjuk ki, vártam egy kalapszart, hogy majd ez ilyen dirdúr, tiszetosszabb bugyuta fos lesz. És semmi értelme nem lesz. Ehelyett kaptam egy igazából teljesen háborús, szomorú drámát. Tehát igazából nem is tudtam először hova rakni. Na ez most... az, amit már letöltöttem a gépemre. A Watch Dogs-ot nem biztos, hogy kipróbálom, de ami képeket küldtél, meg amiket elmeséltél, abból igen, úgy vagyok, hogy megmutogattam, nem érdekel, hogy, ki fogom hogy, próbálni. És akkor belevitték ezt a skifit is, meg a fantasy-t egy kicsit, tehát hogy már tiszta, mint a Stargate, érted? Tehát olyan fordulatok vannak benne, meg annyira jó a sztori, meg a karakterek annyira egyediek, hogy meg tudod jegyezni, hogy ki kicsoda és miért. Például van benne egy folyatékos srác, aki annyira aranyos egyébként. Tehát, és azzal ugye lehet ugye karakterizálni, meg mit, hogy baromi jó ez a játék, tehát mindenki próbálja ki, akit érdekel a maga a dráma valamilyen szinten, és ez a FPS lövöldözés, mert azért nem hagyták ki belőle ezt a retro-szerű FPS, tehát egyébként a játék baromi nehéz. Uh-huh. Mondjuk ami lehet azért, mert a legnehezebben vittem, de nem a legnehezebb előttén vittem. Szerintem. A játék baromira nehéz és irdatlanul hosszú, ahhoz képest, hogy milyen játékok vannak most. Tehát így például játszottam egyik kedvenc játékom a Gunslinger, a Call of Juarez Gunslinger, az 6 órás az a játék. Ez, hát 20, ez azt hiszem 20-at ígértek. Hogy ilyen 18 és 20 között lesz a standard, de hogyha ilyen gyűjtögetős vagy, meg mit tudom én, nekem szerintem biztos volt egy 20 óra egyébként, vagy több. Tehát én mindenhova elmentem, mindent összegyűjtöttem, rengeteg ilyen összegyűjthető dolog van benne, irdatlanul sok. Ez a játék nagyon jó, zseniális, nagyszerű, Watch Dogs-ot most fogom majd kipróbálni. Igazából azért jó a maga, azért van így megcsinálva ez a Wolfenstein, szerintem, mert nagyon jól tudták, hogyha most elkezdenek egy modern motorral egy ilyen retro FPS-t csinálni, akkor az nem fog jól kijönni, szerintem. Igen, mert akkor úgy fog kinézni, mint hogy... Mint a gagyi lenne. Mint a csúnya lenne, igen. Mint ha nem tudták volna normálisan megcsinálni. És helyette mi lett egyébként? Helyette az lett, hogy az AI az váltakozik. Ez nem tudom, hogy direkt van-e, vagy nem tudom, hogy retro se, vagy nem tudom, hogy miért, de van, tehát legnehezebb előttim viszem, 10 percig az AI olyan bugyuta, mint a seg, olyan idiótaságokat csinál, hogy akár elé is állhatsz, és nem fog eltalálni. Uh-huh. A második 10 percben pedig bújhatsz akárhova, mögét fog futni, meg le fog ütni, meg átlő a falon, csak azért, hogy meg... Te érted? Tehát, hogy... Egyébként ez ilyen horrorisztikus sztori, vagy inkább akciós? Mert volt a Wolfensteinnek olyan része, ami horrorisztikus volt, az tökre nem tetszett, hogy annyira nem éreztem, hogy ezen a vonalon kéne elindulnia. Horror nem volt benne. Volt benne, inkább a... Dráma. Igen, inkább rámentek erre a hogy tudd, hogy miért harcolsz. A nácik elvették a földet, vissza kell szerezni. Inkább erre mentek rá, erre a harcra felgyőzi felre. Második világháborús fegyverekkel, katakombákba csontvázakat lövöldözni, hát az valahogy nekem megmondom őszintén, az az easter egg, amit nyilván mindenki megtalál, a Wolfenstein 3D-s, ugye, mert olyan helyre rakták, hogy véletlenül se tévezd el, tehát azért nem foglalkoztak vele, hogy annyira eldugják. Egy matrac, amire rá van írva, hogy Nightmare, tehát így, és van felett egy Wolfenstein 3D-s poszter, tehát... Biztos alapon, igen, tehát... És arra rámész, és a gyakorlatilag a legviccesebb, ami nekem, mert a játék egyetlen nem poénos egyébként, komolyra van fogva, a legviccesebb, amikor az AI, tehát a lap 2D-s katonáknak olyan AI-ja van, mint az újaknak. Durva. Tehát így mennek össze-vissza, terveződnek, elbújnak ide-oda, és egy lap. Tehát olyan rohadt viccesen jön ki. Egyébként visszatérve egy pár mondatra a vasdokra, aztán beszéltünk az izéről a vasdokra, csak hogy ugye alapvetően be lett jelentve nagy marketinget kapott, óriási minden, hogy hívják, promózták szanaszét, és utána megkaptuk ezt a játékot, és most azon rínak az emberek, hogy csúnya a kocsi. Meg ilyenek. Na most ad egy, amikor irányítod a játékot, nagyon lerír róla, hogy ez még azért a konzolra van hajazva, szóval a konzolra van inkább kitalálva, biztos, hogy jönnek majd patchek PC-re, ami majd PC-sé fogja tenni a dolgot, az egér olyan, az irányítás, az autóvezetés, mind nagyon, nagyon arra hajolsz, hogy konzol, de igen, meg hogy például a kocsik milyen csúnyák, mit akarunk várni egy játéktól, ezt most azért döntsük már el, mert megkaptunk egy GT5-öt, szép legyen! De mi az, hogy szép legyen? Ott egy GTA-t, ami kinézzem valahogy, ugyan... én elhiszem, hogy neked tetszik ez a játék, Marci, meg minden, de én most megnéztem de... 2-3 videótról, és úgy néz ki, mint a GTA 4 helyenként. Tehát azért könyörgöm, eltelt már azóta jó pár év egy Ubisofttól, ha most ezt egy kis cég adja ki, akkor megtapsoljuk, őrjöngünk, tök jó, és nem 60 euróért adja el. De azért egy 60 eurós játékért, Marci... Nem? Szerintem... 60. 60 euró. Várjál, tehát, itt van nálam a Page 59.99 Deluxe gyerekek, Edition, 69. Euró, gyerekek, egy 60 eurós játékért, most elnézést kérem. Tehát tripla title. Mindegy, egy 40 eurós játékért. Emberek, én azt várom, hogy a kocsi olyan legyen, hogy szólaljon meg. De mert akkor miért nem játszasz egy Forzával? Nem ez a lényeg, Marci. Akkor ne rakjál bele autót, ha nem akarod megcsinálni jól. Tehát ezt tudod mi? Elhívlak egy házi buliba, penészes a szendvics, nincs áram, meg fűtés, de érezd jól magad. És akkor, figyú már, Kaveri, izé, penészes a szendvics, jó, zabálni jöttél ide, vagy bulizni, érted? A ember akkor ne rak ki a szendvicset. De várjál, figyelj, nekem tudod, mi jutott eszembe? Ami játékkal is kapcsolatos? Hogy ugye megszereztük a PD2-t, ugye volt vagy 25-30 euró, tehát a fele gyakorlatilag. Igen, igen. És akkor ott mondtuk, hogy hát nem törik az autó, de nem is fizettünk érte annyit, hogy törjön az autó. Így van. Tehát, igen. Hogy gyakorlatilag simán megbocsájtam egy 30 eurós játéknak, hogyha nem törik úgy az autó, mint egy 60 eurós játéknak. Már megmondom őszintén, sokszor nem a grafikai megoldás számít. Nyilván Alex, nem. Várjál, mit kapsz a PD-be? Ott egy zárt izét, közeget kapsz, ahol jó, ez most teljesen lőni, mindegy, teljesen mindegy. Na de milyen, de ki neked, vagy csé, gós, hogy teljesen vagy, csé, mindegy, szorszos. Én most csak egy példával jöttem fel, hogy mert Kaveri felhozta az autót, most beszéltünk volna akármiről. Nyilván először én is a gameplayt tartom, de nyilván egy Ubisoftnak lehettek volna olyan megoldásai, hogyha jobban figyel rájuk, amikkel jobban lehetett volna tenni az élményt, csak nyilván már így is annyira elhúzták a játékot, hogy még optimalizálni se sikerült normálisan, így aztán... Csúnya lett, igen, kiadtak egy hulladékot a grafikai megoldás terén legalábbis. Hát most itt néztem én a videót, én nem próbáltam ki, tehát elnézést kérek mindenkitől, én nem mondom azt, hogy játékélményben nem adja, és azért persze, hogy játékélmény az elsődleges szempont, viszont én egy kicsit megint ilyen Ubisoftos dolgot érzek, hogy kiadjuk, mert ki kell adni. Azt írják, hogy ez megint csak egy Assassin's Creed, amit az Ubisoft Montreal már megint nem sikerült, hogy optimalizáljon elsőre. Tehát ez azt jelenti, hogy az Assassin's Creed is, mikor megjelent, baromira nem volt optimalizálva, szerencsére nekem nem volt vele gondom, mert az Nvidia támogatta az egész Montrealt. Tehát az a poén, hogy például Nvidia Physics-el úgy néz ki a játék, hogy megszólal gyakorlatilag, erre rárakod egy AMD-re, és a játék elszaródik. Nem tudom, érted, amit mondok. Tehát, hogy... például poén, hogy az Assassin's Creed, amikor az ágyukkal lövöldözök és be van kapcsolva a physics, akkor gyakorlatilag életszerű a füst, ami jön az ágyukból, meg ami törik, meg mit tudom én, és ez milyen király, csak ennek az árán az AMD-sekkel már nem foglalkoztak. Most olvasgatom itt a fórumokat a Steamen, meg a legtöbbet értékelt értékeléseket, és mindenkinek az a problémája a játékkal, hogy AMD nem működik, Nvidia-nak ezen a szériáján nem működik, baromira overhyped, tehát nagyon szét van hype-olva, és megint várni kell ezt 3 hónapot, mire... kiavítják a hibát. És nem csak a Watch Dogs-on hőbörögtünk. És ez most nem csak a Watch Dogs, igen. Több játéknál már észrevettük. Amit a Montreal csinál, mondom, az Assassin's Creed Black Flag, ami az egyik kedvenc játékom, nagyon szarul jött ki. És kezdem érezni ezt az EA-s Battlefield 4 feelinget. Ezt a nem fejezik be a játékot, mert meg tudnák csinálni, de most nem. Kell a pénz. A Watch Dogs-nak a 2013-as E3-án, majd az E3-onval a szereplésének azért volt óriási hangja, mert az ottani E3-on ilyeneket láttál. BF4. Ugye mi a BF4? Az is egy folytatás, mert folytassunk, gyerekek, régen kitaláltunk valamit, gyerünk, folytassuk. GTA 5, az is mi? Ó, volt még GTA, legyen még egy, legyen GTA 5, azt is folytassuk. Itt az ilyen, olyan, hogy itt jött egy... Mindenhol Assassin's Creed, Splinter Cell, folyamatosan csak folytatások jöttek. A Watch Dogs volt az egyetlen olyan cím, amire azt mondták, hogy ez egy új, valami új felé merünk nézni, új felé próbálunk kacsingatni, kitalálunk valami új, mind sztoriban, mind karakteriben, mind játékmenetben, megpróbáljuk, és utána kiadjuk. Én ez az, amit nagyon élvezek ebbe a játékba. Én rohadtul unom a Far Cry 3-at, én rohadtul unom a GTA-t már, én rohadtul unom már a Splinter Cell-t, rohadtul unom a BF4-et is, mert ugyanaz, mint a 3, csak egy kicsivel szebb. Mi meg azt tudom, hogy ezek nem indulnak el a gépemem. Egyébként most mielőtt eltűnik, gyűjtsünk egy gépre kaverinak. Így van. Mielőtt eltűnik, felolvasnám, hogy itt jött egy nagyon jó érv. Itt írják, hogy hát akkor a GTA 5 kukába szar, mert a Battlefieldnek jobb a grafikája. És ebben azért volt valami. De nem, mert más stílusú játék. Teljesen egy... minél a grafikáról beszélünk. De nem, hát figyelj, egy GTA 4-et, meg egy Watch Dogs összehasonlító videót néztem én most meg. Gyerekek, egy GTA 4. Én azt hittem GTA 5, de GTA 4. Tehát én azért... És a GTA 4 az első napon, amikor két így nézett ki? Jó, hát hulladék volt a GTA 4. Most nem ezzel hát akkor... kapcsolatban mondom. Na jó, de akkor most egy nagyon jó elvárás, hogy akkor ezzel túl nincs elvárás, csak amit kiadnak, gyorsan csapjunk le, érted, elővételbe minden, a sok baromarcú meg megveszi elővételbe, iszonyat high price sign, azt majd várjál hónapokig, ahol talán egyszer majd fölpecseljük, olyanunk van. De ezt csináltak a GTA 4-nél is, nem? A GTA 4-nél igen. Nagyon volt hype-olva. Abszolút, és? De én nem a Watch Dogs-ot akarom csak ezzel, hanem ezt a mentalitást. Hát én múltkor az indie játékoknál is elmondtam, hogy gyerekek, egy indie játékot ne áruljunk már high price áron. Tehát ne kezdjük el azt csinálni, hogy most 30 meg 40 eurókért árulunk egy indie játékot, amit két csávó fejlesztett fél évig. Ja persze, totálisan igazad van. Én csak erre mondom, nem a Watch Dogs-szal van bajon, hanem az, hogy megint sikerült a játékiparnak megmutatni azt, amit mostanában az utóbbi egy-két évben csinál. Mindegy, gyerekek, adjuk ki, sok hülye úgyis megveszi, hype már megvolt, csá. Egyébként itt írtak egy nagyon fura dolgot, vagyis egy nagyon okos dolgot, hogy... Egy nagyon fúró dolgot. Hogy senkit nem érdekelne igazából a játéknak a grafikája, hogyha nem arról lenne szó, hogy egyfolytában a hype-ot tolják a Next Gen-nel, meg a fotorealisztikával, meg a PS4, meg Xbox One. Igen, meg vegyél új generációs konzolt 150 ezerért, darabonként a játékot rá 20 ezerért, és akkor kiadják ezt a játékot konzolra, úgy, hogy nincs be HD textúra, gyerekek. Hát ne szórakozzunk már. Ez egy hype, hát én alapból láttam, hogy ez meg fog egy idő után dögleni ez a hype-os díj, mert hogy a Next Gen dolgokat, tehát nem adhatsz ki úgy valamit, hogy Next Gen, mikor már a PC az már a dupla Next Gen, érted? Most a PC ott jár, ahol a PS4 meg az Xbox vannak a duplája. És most jöttek ki ezek a konzolok, érted? Hát Alex, te is megvetted a PS4-et, igaz? Igen. Hány játékod van rá? Egy sincs. És miért? mert 18 ezer egy játék azért. Gyerekek, miről beszélünk? És ez akkor átcseszés, hát én is úgy voltam, hogy hú, mondom, jó, félre rakom ezt, nem veszek laptopot, sajnáltam rá, nem vettem meg, pedig majdnem ott volt, hogy megveszem. Ugyanúgy jártam volna, mint Alex, én nem fogok 20 ezer forintot kiadni egy izére, egy játékra. És nem csak mi magyarok vagyunk egyébként így vele, hanem az eladásokon azért látszik, hogy bizony azokban az országokban az olyan gazdag polgárok is, mint Csarni, érted? Itt vagyok. Meg Molnár Krisztián. Tehát, hogy azok is, akik egyébként mondjuk 100 dollár nem akkora nagy cucc, azok, de most Csarni, te kinnélsz egy gazdag országba, a világ egyik leggazdagabb országába, ott se szórod a 100 dollár csak úgy ki az ablakon, nem? Nem. Itt azért odafigyelünk, hogy vásárolunk minden. De azt látom, hogy amikor kijön egy új játékkonzol, akkor az emberek sorba állnak. Nem is azért, mert hogy szükség van rájuk, csak mert új és meg kell, hogy legyen, nekem kell, hogy legyen először. Igen. De igazából ezzel nincs is probléma, hogyha annyit keresel, hogy az oké legyen. De én például rosszul érzem magam, hogy elköltöttem erre 120 ezer forintot, és igazából nem tudom, mire használni. Én tudok adni neked egy ötletet, küldd el a Molnár Krisztiánnak. Annyit tudok vele csinálni, hogy baromira remélem, hogy igazat mondanak a Rockstar Games-esek, és át fogják portálni a játékukat új PS-re, vagy a nem a Watch Dogs, hanem mi annak a neve? A nagyon szeretitek. a Naughty Dog, a régi játékai, ja, átexportálja, PS4-et, tehát hogyha kijön a Last of Us, akkor azt azonnal, de már is akármennyibe kerül. Tehát, hogy... Azt igen, azt Alex, tehát azt ahogy, tehát ha kell, én küldök neked valamit, tehát hogy az tényleg olyan. Egyébként a GTA-tel kapcsolatosan a kérdésem, mióta várunk arra, hogy ez kijön PC-re? Na jó, de azt meg is mondták, hogy nem fog kijönni PC-re. Igen, megmondták, hogy állítólag van egy csapat, aki majd átírja, nem most, nem mostan, majd valamikor, amikor már megszedik magukat a GTA 5-ös licenszből, tehát így majd át lesznek írva, tudod, ilyen játékok, mint a Red Dead Redemption, amit már nagyon várok, Ez mi, hogy egy háromszor, ahogy Alex mondta, négyszer erősebb, hogy hívjákon, platformra nem hoznak ki egy óriási hype-ot, kapod meg a GTA 5-ös hype-ot, de nem láttátok, meg egy ilyen játékot. Nem olvastátok, hogy miért nem jön ki? Nem, miért? Hát azért nem jön ki, mert PC-n sokkal egyszerűbb feltörni a játékokat, mint konzol. Ja, igen, egyébként jó. Ezt írták egyébként, hogy mivel PC-n baromi sok a varez, ezért inkább megpróbáljuk a maximális számot eladni belőle konzolon, ez volt a lényeg, csak most leegyszerűsítem, maximális, és akkor, amikor már kutyának se kell, majd kiadjuk PC-re, és hát abból is jön egy kicsi. Jó, egyébként ez jogos, ezt meg tudom érteni, hát én se gyártanék úgy játékot, hogy aztán... Ne, gyerekek, Minecraft megoldotta? A Minecraft mennyi példányt eladott eredetibe úgy, hogy simán lehetett törni, nem is kellett törni, csak letöltöttél valamit. És mégis eladott belőle nem tudom hány millió példányt, rávert az összes nagygyártóra, miért? Mert sikerült egy jó játékot csinálni, és egyébként nem is adta drágám. Megmondom őszintén, régen nem volt drága, most már drágának találom. Mennyi most egyébként? Hát 30 euró aztán, 25. Tehát jó azért még mindig nincsen 60 euróhoz közel se, de megmondom őszintén, én akkor vettem meg, amikor kb. 5 euró volt. Tehát a kutyának is megérte, így utólag meg végleg, érted? Igen. Tehát kár, hogy nem vettem magam tele easy giftkódokkal, és akkor tudtam volna nyereményjátékot osztogatni, mert most már azért megmondom őszintén 30 euró, tehát mindjárt megnézem, csak hogy legyen nektek nyílás a hátsótokon. Köszönjük, Alex. 19,95 euró, már úgy látom lement az ára. 20 euró. Hát ez most belefér. Már beírom, figyelj, 20 eur in huf, csak hogy mindenki tisztában legyen, az 6000 forint. Beküldtem egy linket neked, Káveri, hogy a Watch Dogs egyébként úgy néz ki, rendes gépen. Jó, hát nincs be HD textúra, tehát innentől egyébként azt írogatják, most írták sokan, hogy ezt már megoldották, és úgy kell megoldani, hogy be kell menni a config fájlokba, és kell 4 év programozási tapasztalat, és, de érted, és akkor ott át tudod írni, hogy gyakorlatilag jól nézzen ki a játék. Juhi. Azt tudom, hogy ugyanúgy, mint az Assassin's Creed, a játék billentyűzeten és egére játszhatatlanul rossz, úgyhogy mindenféleképpen kell egy Xbox vagy PS controller. Mondjuk ezt sejtettem, ezt Ubisoft ezt csinálja. Most ez nem egy nagy cucc amúgy. Meg egyébként miért ki mondja azt, hogy játszhatatlan billentyűzet? Az a játszik, és semmi bajom nincs. Mindenki, de én is azt fogom állítani, mert az Ubisoft csinált, és az Assassin's Creed is baromi rossz billentyűzettel meg egérrel. Tehát ez addig állított, hogy jó vele játszani, amíg nem próbáltad ki kontrollerrel. Én is egyszer bedugtam a kontrollert, ma a felénél jártam, vagy a negyedénél az Assassin's Creed-nek, és akkor ez így is lehet, tudod? Hát igen. Tehát a Battlefield-nél is írják, hogy billentyűzetem például a repülőgépet, valaki tudja irányítani, de azért konzolon ezerszer jobb. Persze. A kontroller miatt, ugye a joystickok miatt. Meg nem is olyan esze-vesze drágák, tehát ahhoz képest, hogy mennyit költesz egy gépre, hogy így egy ilyen játék elfusson rajta, az, hogy most veszel egy normális kontrollert 10-15 ezer forintért, nem annyira durva, nem? Hát vagy mondjuk azt, hogy 18 ezer egy PS4-es játék, és 8 ezer forint egy Xbox-os kontroller. Ja. Hát kezdjük innen akkor a mércét. Megmondom őszintén, én baromira szomorú vagyok. Na, miért? Hát amiért ilyen lett a PS4 az új generációs konzolon, a baromkodás, hogy ilyen rohadt drága, semmi nem jön ki rá, amit érdemes megvenni. Hol vannak az exkluzívok, jó napot kívánok, úgy volt, hogy konzol megjelentésénél 2 is lesz. Jó, mondjuk az Xbox se jobb ebből a szempontból. Tehát... Semmivel. Tehát nem, tök mint ha azt vetted volna, akkor... Akkor 30 ezerre drágább lett volna, annyi történt volna. Igen, és nézhetted volna Netflixet, ja nem. Ja nem, és lett volna egy kinektem, ami teljesen biztonságos, és biztos nem veszi fel, amit csinálok a szobába, ja nem. Egyébként az a viccesem, hogy elvileg és állítólag jön sőt ez biztos jön a Netflix Európába kénytelen, mert elég sok cég van, aki kezd terjeszkedni úgy, mint a Netflix. És tudjátok, mi az a Netflix? Először megkérdezem, mert biztos nagyon sokan nincsenek vele tisztában. Nem. Én az angol-amerikai ismerőseim miatt tudom, hogy mi az a Netflix. Amúgy én se tudnám, mi az, mert Magyarországon egyáltalán nincs. Egyébként akkor én most elmondom nektek, a Netflix az egy ilyen videótékának lehet mondani, amit befizetsz most itt Amerikában $8.99 egy hónapra, és akkor azon keresztül tudod nézni a filmeket, de ugyanúgy nincsenek rajta a legújabb filmek. Aha. De azt viszont tudom, hogy nincsenek rajta reklámok. Egy pillanat. Úgyhogy igazából arra való, hogy helyettesítsd a tévédet gyakorlatilag, vagyis a tévészolgáltatódat. Legalábbis én így vettem le. Minden egyes tévésorozatot, meg mindent reklámok nélkül tudod megnézni. De mivel több ilyen rendszer van itt is Amerikában, Netflix van, a Amazonnak is van egy ilyen fajta oldal, aki a Amazon Prime Member, nekem is például nem Netflixen van, hanem egy ilyen instant videó az Amazon Prime-mal kapcsolatban. Tehát nincs meg mindegyik sorozat, mindegyiken ide-oda dobálgatják, hogy egyiken ez van meg, a másikon az van meg, és a leges-leges legújabb mozifilmek, amikor már kijönnek videótékán, azok nem kerülnek egyből oda. Úgyhogy nincs rajta, a legújabb filmek nincsenek rajta. Amit te már megszoktál itt a Netflix vagy Flix, nem tudom, megszoktál ezeken a rendszereken, ez nálunk még vagy 10 év, tehát... Hogy nincs rajta reklám, tök kerül 1500 forintba havonta, tehát így nálunk ez még vagy 10 év, mire ide eljut ez az egész. Nem feltétlen, egyébként most mondják, hogy elvileg lesz most már hamarosan itt is. Mondjuk kérdés az, hogy az Encore hazájában, a Torrent hazájában lenne rá szükség. Én azért azt mondanám, hogy igen. Lenne, szerinted? Ez végül is egy kábel. Én szerintem igen. De figyelj, akkor figyelni kéne arra, hogy magyarul legyenek fent a sorozatok, vagy minden magyar felirattal. Tehát akkor megint csökkenne a maga a film mennyiség, meg sorozat mennyiség, meg ahhoz meg kell venni a licencet, meg mit tudom én. Nem hiszem, hogy Magyarországon ez menne. Egyébként abba kellene belegondolni inkább, hogy én szerintem a saját nyelvén kellene, hogy menjen, mert abból sokkal többen tudnának az emberek tanulni, meg tudnának tanulni egy másik nyelvet, nem? De annak nem lenne vevője. Tehát ahogy én ismerem az embereket, akik nem akarnak magyarul tanulni, vagy angolul, tehát nekem van egy ismerősem, sem, már látod, mert én sem tudok magyarul. Van egy ismerősem, akire egyfolytában próbálom rávenni, hogy legalább, mit tudom én, felirattal nézzünk meg egyszerre egy filmet, ami angolul van, és akkor, mert szerencsétlen annyira nem tud angolul, hogy yes, meg no, ennyit vártál. Ugye nem pedig nem rám gondolsz. Nem, nyilván nem. Annyi sokat veszítettek azzal, hogy nem a saját nyelvén nézitek, mert a legtöbb dolog, amit lefordítanak, igen, poénokat, meg minden, az egyáltalán nem úgy van, mint ahogy ti halljátok. Igen, és ezt akartam mondani, hogy mondtam a sásznak is, hogy figyelj, olyan sokat tudsz azzal veszíteni, hogy nem eredeti a hang. Kezdjük azzal, élményét veszíti, hogy néhány szinkron színész baromira rossz, és nem adja hisz az eredeti hangulatát, vagy az eredeti karakterét a maga a karakternek, akit játszik, ugye, mert elrontódik a hangja. Alapból a humornak az 50%-a magyarra át lesz fordítva, és egyáltalán nem fogod érteni, és baromira szar lesz, mert magyarul egyáltalán nem vicces az, ami angolul. Tehát alapból a filmből veszítesz, nyilván van olyan jól sikerült szinkron, ami jobb a magyar, mint az angol, ugye ilyen is létezik. De, hát de ritka. De nagyon ritka, alapvetően. Tehát például aki megnézi a nem tudom, mi az, ami tök jó film egyébként, de mondjuk magyarul szörnyűséges, van ilyen nagyon sok, nekem hangyók. A hangyók például, hát ott még a maga az alien nevét se hagyták meg, ott át kellett fordítani hangyókra. Mert miért ne? Igen. Tehát de mondjuk jó, nem egy olyan jó film, amúgy se. De mondjuk most mondok egyet, úgy látszik nem mondok egyet se, például a Jack Sparrow-nak, miután megnéztem angolul, a magyar verziója elég gyagya és ratyi. Aha. Hiába az egyik legjobb szinkronizálja, egyszerűen nem olyan. Az miért a baj, hogy az ilyen szlengeket, meg ilyesmiket nem lehet magyarra a legtöbb dolgot átfordítani, és nem úgy jön ki az egész, muszáj nekik egy magyar poént betenni az egészbe, hogy érthető legyen valamennyire. És ez a stúdiótól függ, hogy mennyire lesz minőségi az a poén, és mennyire fogod élvezni a filmet magyarul. Jó, Isten. Na örülök, hogy valami olyasmiről beszélünk, amiben közbe tudok szólni. Az előbbi a játékgémekről beszélgettetek, nekem annyi maradt meg bennem, hogy kaveri penészes kenyeret ad a mindenkinek, aki hozzá vendégségbe jön. Addig örülünk, hogy penészes kenyeret ad, és hallod Csarni, nálog, hogy addig örüljön, ameddig penészes kenyeret ad, és nem pedig elmegy hátra a Csaba dugdosni a sajtos pufiait, már nem lehet. Igen ám, sajtos pufit dugdosol a izébe, közben striptizelnek a szomszédban, tehát... Hogy hova dugdostok sajtos pufit, meg micsoda? Na még ez hiányzott nekünk, megjött a sajt. Megjött a rá. Sziasztok, hát kajáló volt szó, úgyhogy ebből jöttem. Pont az utolsó percben Ryan beérkezett, pont 7 óra van, Hagy tegyek még annyit ehhez az endkóros, meg az ilyen, hogy Magyarországon állandóan ilyen letöltéseket csinálnak, meg megpróbálnak minden a ruhákat is feketén beszerezni, hogy olcsóbb legyen minden. Ez az egyik dolog, amitől a magyar nem akar beindulni Magyarországon a gazdaság, mert nem oda forgatjátok vissza a pénzt, ahova igazán kellene. Mert itt is Amerikában úgy fordult meg az egész, hogy az emberek elkezdték költeni a pénzt, a boltokba vásároltak. Ezért Alex. Alex fúr, de ő nem hallja. Alex barkács. Igen, de most mit tudok csinálni? De értitek, hogy mit akarok ezzel mondani? Hogyha visszaforgatjátok a pénzt a saját gazdaságotokba, akkor hamarabb fellendül. Hát csak... Jó, ezt nem mondani. És ez ezt mi meg van. Is értjük, de mi a nagy részünk, aki most hallgatja ezt az adást, legalábbis én azt gondolom, hogy azért valamilyen szinten, rövid időn belül, amint meg lesz az iskolázottsága, mármint azok, akik ugye, mert tudjuk, hogy nagy részben fiatalkorúak néznek minket, azok nagy valószínűséggel, ahogy tehetik, külföldön fogják tovább folytatni, ezért engem se érdekel, hogy mi lesz itt most már a magyarokkal, megmondom őszintén, tehát én szeretnék innen elmenni, mert nekem ebből az egészből már kezd elegem lenni. Nyilván most nincs lehetőségem rá, úgyhogy most annak kell örülni, ami van, de most pont nézek, nem egy munkás kellene nekem. Nekem most egy munkás kellene. Jó, de azért... Igen. Kellene azért nekem egy parkettás gyerek, aki lebír hajolni, és nem fog elkezdeni fulladni, hogy... Na, Csarni, én megyek. Szeptemberben ott maradok. Nem sokára, ja. Szeptemberben ott maradok, maradok. Na, a rossz hátaddal, majd ott fogsz parkettázni. Jaj. Azért nem annyira rossz ez a parkettázás. Most hétvégén is elmentem egy olyan kis kiruccanásra, hogy nagyon király volt. Azért meg lehet belőle itt élni. Nem azt mondom, hanem az, hogy a Ryannek ugye a parkettázás, vagy nem a színpadépítés miatt, amúgy is az már a háta. Hasam. A hasad, tök mint, tehát nem nagyon tudsz hajolgatni, ha jól tudom. Egyébként nekem az véleményem erről az egész amerikai, magyar, stb. Vitára, hogy az az érdekes, és én ezt azt figyeltem meg így pár hét utáni nézés alatt, mert arra konzekvenciára jutottam, hogy ugye van egy életforma, van egy életstílus, és van egy színvonal, amit az amerikaiak, illetve az ilyen fejlettebb országokban képviselnek az emberek, illetve van egy egzisztencia. Ugye az Amerikában magas, és Amerikában a magas pénzösszegek melletti emberek ugye találgatnak ki mindenféle high-tech cuccokat, amiket egyébként általában amerikaiak használnak, mert ők azért már tudják is abszolválni, illetve nem vesz ki annyit a pénztárcájukból a dolog maga. Na de, például hogyha elnézzünk egyébként egy országgal magunk mellé, Romániába, ott mi van? Oda nem ment be ez az elképesztő high-tech, elképesztő csúcs technológia. Körülbelül egy szinten élnek, mint mi anyagi helyzetben, csak az elvárásaik és a vágyaik sokkal kisebbek. Gondolod-e, a román piac sokkal nagyobb, mint mi? Nézd, voltam Romániában, mindegy, ahol én voltam, ott az volt, hogy ott szekérrel járnak, ott nincs az, hogy minden nap, az vagy minden nap fürdés, de nincs az, hogy minden nap meleg kaja az asztal, stb. Szóval hogy nekik nem akkor az elvárásuk. Vagy csak nem tehetik meg, vagy hogy legyen elvárásuk. Teljesen mindegy, ha megtehetnék sem lenne szerint, nem, ha megtehetnék, akkor nem hiszem, hogyha odanyomnál egy romániainak a kezébe, aki egyébként ilyen körülmények között ér 1 millió forintot, nem hiszem, hogy az lenne az első, hogy venjen belőle egy iPhone-t, de ez csak egy személyes tipp. teljesen mindegy. De az az érdekes, hogy Amerikából a magas egzisztencia emberektől eljut Magyarországra a technika az internet segítségével olyan szinten, hogy már nekünk is vágynunk kell arra, amire az amerikai gazdag vagy félgazdag ember vágyik, ami Amerikában félgazdag, az Magyarországon már a csőgazdag. Ez, vagy a jobban élő, nem? Ez szerintem annyira embertől függ. Ez szerintem annyira embertől függ, hogy ki, mikor, melyik országban mire vágyik. Ez most szerintem nem azért... Ez közektől függ. De miért probléma az, hogy én vágyok arra, mint az amerikai? Meg... De szerinted... Azért, mert nincs rá pénzed, és például ez azért jutott eszembe, hogy osztályfőnök azt hiszem pont mondta, vagy magyar tanár mondta nekem, hogy kutatások alapján a magyar a legszegényebb, hanem a legboldogtalanabb ez csak a mi hibánk. Földön. Nem de az ez csak a mi hibánk. De miért lenne a mi hibánk? Hát de miért kihibálja, hogy boldogtalan az ember? A médiáé? Vagy a reklámoké, hogy nem tud, vagy ha itt van a 100 000 forintos iPhone, és nem tud megvenni? Az semmi köze nincs ahhoz. Hogy legyél egy olyan országban boldog, ahol megpróbálsz valami jót csinálni, és egyből leoltani? Lehúznak. Egyébként igen, ez ma Charny-nak a története elég tanulságos volt ebből a szempontból, mert Ryan közben igenezik, de nem tudja, miről van szó. Arról van szó, hogy ma azért, tehát végre próbált volna valaki felé nyitni valami normálisat, segíteni rajta akármi, ugye a Molnár Krisztiánon, a Charny, és ugye mit jött az oltás ezzelre, de miért neki, de miért ez, de miért nem az, meg mit tudom én, és igazából ez szerintem visszatükrözi, mert benne van az a mentalitás, amit már megszakott ugye a környezetében, hogy ott azért az emberek kedvesebbek. Nyilván hozzátartozik az, hogy az emberek boldogtalanok, hogy nagyon sok embernek nincs munkája, ha van, se jó neki, vagy nem szeretné azt csinálni, de ez van. Ugye nagyon kevés munkahely van, meg én szeretném ennek betudni, de tartok tőle, hogyha itt most ilyen szuper, hiper jólét lenne, akkor se lennének az emberek sokkal boldogabbak. Akkor sem lenne elégedett. Figyelj, amint hogyha lenne hozzá... Ez egy mentalitás. Igen. Ha van már valamire pénzed, mondjuk, mit tudom én, milliómos vagy, tegyük fel, akkor úgyis csak egy, persze ezt mindenki mondja, hogy ja, persze, hogyha nekem lenne egy milliárdom, akkor én vennék egy kocsit, vennék egy házat, és oké. Okay. Ja, persze, veszel egy házat, aztán elgondolkoz azon, hogy ú, de tök jó lenne, hogy egy hajó, tök jó lenne, hogy körbeutazni a világot. Nem az a lényeg, hogy milliárdos legyen, mert az nem tesz boldoggá senkit, hogyha valakinek oda nyomnak a kezébe 5 milliárd forintot. Persze, 5 percig boldog, vagy főbe lövi magát, vagy pedig elkezd egy drogos főbe csak nem lő. Azért én nem lőném fejbe magam, ha nyomnának egy milliárdot. Sok volt a lottó nyereménye. Teljesen mindegy. Nem, egyszerűen az, hogy Magyarországon nem tudod, mi lesz holnap. Nem tudod, hogy holnap elveszik a lakásod, nem tudod, hogy holnap elveszik az autódat, nem tudod, hogy holnap fizetni tudod ezt, nem tudod, hogy holnap tudsz-e venni a gyerekednek egy iPhone 5-öt, mert ő azt látta az interneten, majd azt látja az osztály vagy az osztálytársainak ilyen, nem tudod a holnapot, és pont ez az, ami miatt nem boldog a magyar közösség, mert nem tudja a holnapot. Na de ez szerintem. Kinek a hibája szerinted? Hát szerintem az első hiba az a pénzügyi helyzet. Jó, nyilván nagyon top rajta az, gyerekek... hogy... Mert egy amerikai tudja a holnapját. Oké, okay, csak tudod, itt volt egy rendszerváltás, és a rendszerváltáskor a magyarok elől kiárusították az országot. És saját önös érdekek alapján gyárakat, stb. Papíron vettek meg 2 forintokért. Amit aztán be is zártak, vagy továbbadtak, és gazdagodott meg itt egy halom réteg. És itt zsidózhatnak az emberek, meg cigányozhatnak, meg minden, de itt nem zsidók, meg nem cigányok, gyerekek, itt mi magyarok tettük ezt az országot olyanná, amilyen most. És amiben különbözik szerintem az amerikai kultúra a magyar kultúrától, és mondjuk egy nyugati kultúra a nyugati kultúrától az, hogy nem ezon sopánkodnak, hogy ez van, hanem a megoldást keresik. Yep. És például, de Charny, mondd, te nyilván te több tapasztaltabb vagy ez ügyben, de azért az amerikaiak azok tipikusan a probléma megoldó kultúra. Tehát nem az van, hogy itt mi van mondjuk, ha mit tudom én, nem megy az üzleted, rohadjon meg a tetves, mit Gyurcsány Orbán éppen, aki a bűnbak. Jó, nem azt mondom, hogy nincs hibájuk, vagy hogy nem hibásak, érted? Csak hogy nem az, hogy oké, gyerekek, csináljunk mondjuk akkor egy, mit tudom én, egy jó marketinget, vagy mi legyen, hanem nem, dögöljön meg mindenki úgy, ahogy van, és rohadjon meg, így mit tudom, érted? Tehát, hogy itt ez van gyakorlatilag. Mindenki boldogtalan, és akkor itt van a választás, és akkor megválasztja ugyanazt a pártot, ami például ugyanazt csinálta 4 éven keresztül, ugyanolyan rossz volt, ugyanúgy szenvedett mindenki, de azért még egyszer megválasztja. Én most nem politizálni akarok, vagy valamit, csak ez is egy példa arra, hogy az a probléma ezzel az egésszel, azt szokták mondani, hogy az országot az emberek teszik. És tényleg így van. Tehát egyszerűen, ha ilyenek igen. Az emberek, akkor ilyen az ország. Ha azt mondja valaki, hogy nézze a Magyarország, de egy szarhely, akkor az nem azért lesz szarhely, mert rossz helyen van, vagy mert rossz a miniszterelnök. Nem azért meg lesz nincs, rossz az meg ország. Nincs rossz helyen, hát körbe kell nézni, tele vagyunk adottságokkal, kihasználatlan adottságokkal. Igen. Az a baj, hogy túl kicsi ország vagyunk ahhoz, hogy valamit is tudjat, hogy nincs elég felvásárlóerő, nincs elég pénzmozgás, nincs elég, hogy akármit is akarnál csinálni, nem tudsz magadnak olyan dolgot csinálni, hogy egyszerűen kellő számú emberek elé tudjad tenni. Pláne, hogyha le vagy korlátozva a magyar nyelvvel, egy bizonyos... Elakadt itt a szekrényemnél a furópaj. A négyes metrót. Ja. Az tényleg nagy különbség az amerikaiaknál azoknál, hogyha van egy bukás, azok ők megpróbálnak felállni a lábukra és újrakezdeni. Mert mindig és máshogy választani utána. Igen, gondolom. Igen, és megpróbálnak valami más csinálni, mert egy bukás az akkor bukás, csak hogyha nem tanulsz belőle. Ha tanulsz belőle és felállsz és megpróbálod másféleképpen csinálni, akkor nem így bukás, van. Akkor csak egy tanulmány. Vagy így egy, van. Ez tudod milyen? Mikor a Far Cry 3-ba odament a válasz, és akkor elkezdtem mondani, hogy did I ever tell you the definition of insanity? És olyan, úgy érzem magam ebben az országban, mint a válasz, aki kétszer elmondta ugyanazt, hogy mit jelent az, hogy ugye milyen az elmebajos, aki ugye egyfolytában ugyanazt csinálja, és nem érti, hogy miért nem változik. Vagy hogy elvárja, hogy változzon valami, és ugyanazt csinálja. Igen, és okolunk mindenkit, másokra hárítjuk a felelősséget, és ebbe az országba én még embert nem láttam, aki föltette volna vezetőhelyzetbe mondjuk, de még egyéb, most nem csak vezetőhelyzetbe, még egyébként is, aki ha valami van, akkor feltette volna magának azt a kérdést, mit szúrtam el én? Mit csinálok rosszul? De figyelj már, de azért legalább. Miről beszélünk? Egy olyan ország vagyunk, ahol a pénzügyi miniszternek a pénze nem Magyarországon van. Tudod, a bankosokatoknak a pénze nem a magyar bankokban van. Érted? Tehát, annyira ironikus az az ország, mint valami vicc. Kérdezik, hogy fideszes vagyok-e, vagy ilyesmi. Én mindig arra szavazok, akinek látok egy szemernyi, legalább egy icipici józan van olyan... Jó indulatot, vagy... Egyrészt jó indulatot, igen. Hát mondjuk politikában jó indulatot keresni, ez... Nem is az, hanem azért kell, tehát most akármennyire is, de kell, hogy egy vezetőnek, és most ez tök mindegy, hogy ez nem izé politika, vagy ilyesmi, kell, hogy egy vezetőnek meglegyen az a, hogy is mondjam neked, igen, tehát ez olyan, kisugárzása, meg ha... szándéka, hogy jót akarjon csinálni. Mondhatják, hogy a politika ilyen, és tényleg ilyen a politika, érdekek mentén mozog. De ettől függetlenül vannak országok, ahol az érdekeket és a népnek az érdekét érdekes összhangba tudják hozni. Nálunk ez jelen pillanatban nem igazán sikerül. Tehát valahogy figyelj, azt érzem, Alex, hogy... mit csinálsz? Egy jobb jövőt építesz ott állam? Igen, már megjött a fúrópajzs. Megjött a fúrópajzs, és arra gondoltam, hogy milyen szépen néz neki itt egy ravatalozó. Úgyhogy most azt csinálom. Beszélgessetek nyugodtan, tehát nem zavarok. Jól beleszóltam. Nem. Tehát, hogy értitek, hogy mit akarok ezzel mondani? Szerintem... Az a baj, hogy ezek órákig el lehetne beszélni arról, hogy miért rossz, meg mit tudom. De én. Nem, de ez most mi szerintem abszolút a... Én azt gondolom, hogy most akik néznek minket, most itt egyébként valaki nagy beszólást csinált, hogy jaj, ne, politika, íz, és stb. És valaki oda kijön mentett, nehogy... Jaj, mondja, hogy jaj, le is lépek. És oda kommentelte, oda kommentelte The Hero 17, nehogy tanulj már valamit, inkább menj el. És azt gondolom, hogy igen, gyerekek, most azok, akik akik nem tudom, egyébként nem sokan, hála Istenek, de azok, akik azt mondják, hogy jaj, ne, nehogy már, mit tudom én, emberek, ha ott úgy fogod meg az életedet, nem tudom hány éves vagy, hogy jaj, ne, végre valami izéről beszélünk, ami, jaj, ezen nem tudok nevetni, akkor most már gyorsan ki is lépek, mert ez szar, meg ó, nehogy már. Gyerekek, mit fogtok csinálni? Ti, meg mi leszünk ugye az eljövendő generáció, érted? Mit fogunk akkor mi csinálni? Hogyan fogjuk ezt az országot jobbá tenni a saját gyerekeink, meg úgy egyébként? És tudod, hogy akinek van lehetősége, mit mond erre? És valahol nem. Meg is tudom érteni. Irány, külföld! Tehát, hogy... Na de ez sem megoldás. Itt van Amerika, itt van Amerika. Ott van Amerika, nézd meg Charney. Charney már jó, tehát Charney egy olyan magyar ember volt, aki innen Borsodból, ezt hangsúlyozom, innen Borsodból, kikerült Amerikába, és jó ember, jó indulatú, érted? Várja, mert én nem így indultam ki engem, sajnos nekem ki kellett jönni, mert engem a rendőrség ültözött, úgyhogy De ez a poén, hogy ahonnan kezdted, az ott van, ahol ez az egész már ne haragudjon semmelyik miskolci, de ez a, én nem tudom, hogy Pesten se voltam, sajnos nem voltam annyira sokat, de én nem tudom, ez a Miskolc, ez kezd leépülni teljesen, tehát itt az emberek is, meg mindenki egyre bunkóbbak. Majdnem minden kisvárosám. Egyre bunkóbbak az emberek, meg már a múltkor lementem a boltba, és akkor végre találtam valakit, akivel tudtam viccelődni. Azt mondtam neki egyébként, vettem chipset, meg fagyit, meg ilyesmiket, mert fogyózom, és de nem vettem sokat, és akkor így mondom, akkor pakolok be az izébe, ott ült a csaj a kasztán, és akkor mondom, hogy a buli lesz, és akkor kérdezi, hogy igen, aha, mondom, én otthon fogok bulizni egyedül, nem akarsz jönni? És legalább mosolygott, tehát láttam rajta, hogy azért annyira nem rühel engem is minden, és ami létezik. Igen, meg megerőlteti magát. Például, jaj, ezt el akartam pótkedni mondani, de jó, hogy ezt felhoztad, Alex. És így mondta, hogy nem baj, Alex, jó volt, gyere, megyek. Nem baj, Alex, jó volt, igen. Megyek, jó, megyek. Én kár, hogy igazából nem úgy kezdtem, hogy nincs kedved jönni, leszünk ketten, tudod? És így tudod, hogy riasztott a rendőrséget, hogy segítség zaglatot. Képzeljétek el, hogy én is osztom itt most az észt, hogy jó indulat, meg izé, meg minden, de hogy azért a napjait sokszor úgy éli az ember, tudod, hogy izé, hogy így, aj, nem már, mit tudom én, tudod, az ilyen az kicsit ilyen... Ez is a magyar mentalitáshoz tartozik, megmondom őszintén. De hogy is mindenkinek vannak ilyen napja, nem csak a magyarnak. Hát, persze, igen. Ez annyira népgyűlölő vagy, és a saját... Nem vagyok, ne, de nézd meg, hogy kifordítod, nem várod meg, hogy megvédjem magam. A barom magyar, de ezt nagyon sokszor mondani, és ezt már akartam mondani, annyira sokszor mondani, hogy a külföld, a Magyarország az rossz, azért. Nem. Meg kell látni, akkor nem hagyod, hogy igazából mondjuk elmondjam, amit akartam, rögtön letámadt, és akkor viszontlátásra. Ez nagyon nem, fair nem, volt. Nem, köszönöm, viszont... köszönöm viszontlátásra, akkor beszéltek tovább. Nem, egyébként én kezdtem el mondani, tehát ha már erről van szó, csak azt akartam mondani, hogy képzeljétek el, hogy egy új helyre költöztünk ideiglenesen, és itt van egy ilyen srác, aki így az egyik hölgynek, aki mozgássérült, segít ilyen autót mosni, múltkor láttam, meg ilyen dolgokat, és így azt hittem, hogy a rokona vagy valami, és aztán kiderült, hogy nem. És mondom, miért csinálja, vagy érted? Tehát, hogy miért csinálja ezt? És... Ezen neked meg kellett lepődni, ez a szomorú, hogy neked ezen meg kell lepődni, hogy valaki segít látsz a másiknak. Igen, mert ilyet nem látsz, érted? És képzeld el, hogy, és képzeld el, hogy akármennyire is fura maga a dolog, az történt, hogy valamelyik nap becsöngetett hozzánk, és így hozott egy tál cseresznyét. És így... Kerested benne a mérget? Nem is azt, hanem itt csak úgy, érted? Elköltöztél Pestről vidékre, vagy hova? Nem, hanem csak ezt csak így úgy csinálta, érted? Semmi extra, csak így egyszerűen így hozott egy izét, és azt mondja, hogy látta egy fán, hogy fönt vannak, és itt a lakótelepen vannak ilyen fák, ilyen gyümölcsfák, amik itt szabadon vannak, és hogy már ott rohadtak volna le, meg stb., hogy inkább elhozta, és így körbejár vele a leszedett vagy 4-5 fát, és inkább körbejár vele, és így a szomszédoknak odaadja. Nem csodálkoznék róla, hogy a következő, amikor legközelebb megy, akkor majd Jézusról akar neked beszélni. Nem, semmi ilyesmi. Nem kell szerintem ebből cinikusan hozzáállni. Nem, öreg volt egyébként? Hát nem, fiatal, olyan fiatal, mint én kb. Igen? Igen. Akkor megnéztem volna, hogy van-e benne méreg. hanem egyszerűen csak ízétek normális. Mi azt hitted, a Csipke Józsikát akarja megcsinálni? Vagy de tényleg. Most ezek a tuti külföldi volt. Igen, amerikai. Amerikából jött. Amerikából jött. Nem támadtalak le egyébként. Jó, én már nem szólok. Ezt te is tudod. Sziasztok! Jó podcast volt! Szia! De most ja, igazatok van, foglaljuk össze, jó podcast volt, beoltottátok a Csarnit, aztán abból kiforgattatok egy magatokra szóló jó kis adokozós gokardos valamit, úgyhogy nagyon királyú sikerült az egész. Volt vacsdog, penészes kenyér, mi kell még? Utána meg Goodnight háborút uszított Alex-el, jó van, zsír. Amit az elején megbeszéltük, hogy egymást nem fogjátok oltani, hogy egy kicsit magasabb legyen a színvonal ezek után. Igen. Rohadjál meg Alex. Majdnem be is nem így kezdtem, megmondom őszintén, mondjuk nem is folytatom. De most mondd meg, hogy nem vallod be, hogy alapvetően te nem szereted a magyar mentalitást. Miért ne vallanám be? El is mondtam, is, hogy nem szeretem. De azért igen? Nem kell letámadni, meg hát most faszom, ez a véleményem, most kész. Én ezt nem, de nekem meg ez. Jogos, hát rendben, azt kell, hogy mondjam. Na igen. Nem, csak hát ebben viszont Marcinak igaza van, tehát nem kell mindig magyarozni, hogy mit tudom én, mert az se vezet sehova. Rendben, tehát... nekem ez a véleményem, és kézzel, ez nem kell Marci módon nekem esni, hogy rohannék meg, mert más a véleményem. Tehát ahogy mondta, Csarni is meg. De ha megrohadsz, akkor téged is leszednek a fáról, és elvisznek a szomszédokhoz. És behoznak hozzám. Nem, akkor mielőtt megvanok, tehát akkor megyek is, sziasztok. Megyek, eladom magam a szomszédnak. Akkor megyek, akkor kimegyek rohadni a fáról. Írja egyébként valaki. Szabó János, ha ti azt hiszitek nálatok szar, akkor gyertek el Romániába. és egyébként igen, tehát, hogy lehet, hogy kivinnék az egész ilyen országot Romániába, és visszavinnék, akkor mindenki tök happy. Tényleg csináljunk egy ilyen műveletet, hogy elköltöztetjük Magyarországot Romániába. Jó vége lesz! Nagyon és, jó vége lesz! És várjatok, csináljunk egy pártot, egy podcast pártot. Nagyon durva lenne, tényleg. Hiányoztál. Azért az be... Az durva lenne. Mi lenne? Ha csinálnánk egy podcastet. Anyás, lehetne egy ilyen beszélgető show. Beszélgető show. Minden héten kell. Már hallottam az előző műsorban, vagy nem is hát ez az első műsor, hogy már valakik megcsinálták, ugye SR021 vagy kicsoda. Ja igen, nem. Hallod, én esküszöm, az elején azt hittem, hogy Alex konferálja fel a műsort. Na, de én nagyon szeretlek, Goodluck, most már tényleg be sem szóltam. Egészen eddig, körülbelül 3-4 adáson keresztül kaptam a füves, a drogos, a mindent. Jó, de én csak tényeket közöltem. De én csak tényeket közöltem. Meg fogsz halni, ott fogsz sírni, ahol senki nem lát, megöl le. Ahol senki nem lát. A párdáját, hogy sírja éjszaka. Így van, beledőlsz a telefonodba. Így van, nem engedti végigmondani, hogy most nem egy gondolat. De emlékeztek a nevére egyébként? Minek? A SR021 vagy? SR valami 022 és podcast, eredeti igen, podcast. Igen, tehát szerintem linkeljük be, tehát Kamer is úgy rakta ki ugye a Facebookra, hogy igazából nehéz megkülönböztetni a mi műsorunktól, mert... És hogy jaj, ne, már kopiznak, és hú, de durva, igen, és hogy figyeljetek oda, mert a minőség és a színvonal is hasonló, úgyhogy... Igen, úgyis körülbelül ugyanaz, úgyhogy minden, aki esetleg nem tudná, miről van szó, én Facebookra raktam ki, azonnal iratkozom föl rám Facebookra, és ígérem, nem fogunk spamelni, csak így gondolom, hogy vannak barátaim. Na és így raktam ki, hogy is raktam ki? Tényleg nem jut eszembe. Valami úgy, hogy hamisítják a podcastet, nem? Tehát, hogy nagyjából ez, és akkor belinkeltem ezt a videót, amit most itt hirtelen nem találok, akármennyire is keresek, és a lényeg az, hogy srácok megcsinálták ilyen, hát szerintem nem lehetnek többek 13-14 évesnél, nem? 12-11. Vagy 12, igen, körülbelül lesz. Megvan, linkelem teljesen, megtaláltam. Akkor ez, rakom be. Egyébként Juhász Bence, szóval SR29, sajnos nagyon menőzik, és ez neki is kicsit gá az, ez a leírás. És az a durva, hogy kiraktam, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy ne menjenek a hamis podcast, hogy ne menjen a fikázás, mert ezek kisrácok, tehát nem tudják, ők 10 évesek, annyira nem szeretem, amikor egy elkezdenek valakit így oltogatni. Megmondom miért, ők valamit elkezdtek, valamit csináltak, valamilyen minőségben, picik még. Valaki azt írta, hogy kb. Nem kellene belerakni azt a részt 0-0-tól 10-30-ig, amúgy jó. 10-30 a videó. Ez volt egy, ez egy komment? Igen, szerintem nem kéne beletenni kb. 0-tól 10-30-ig, am király csak így tovább. Hú, azért az internet népe mindig meg. De amúgy most már a top kommentek ilyenek, hogy na jó, nyugi legyen, csak gyerekek. Igen, te is ezt csináltad ennyi idősen, meg ezt csináltad volna. A kedvencem, helyes. Aki azt írta, hogy most komolyan, még csak saját logót se találtak ki, ez szégyen, és a gyereknek az én régi logón van kirakva. De ez az poén, nem? Igen, nem hiszem, mert alatta írja, hogy az Alex logója áthúzva piros csíkkal, és ezt mindenki aláírta, és itt írja, hogy igen, de ez direkt ilyen, nézd meg az egyetlen videómat, az is Alex kopi, de ebben igazad van. De poénra fogta, de olyan vicces így. Legjobb podcast, csak sajnos az a Kaveri vagy ki, meg a haverja, hogy kopizzák, de nem baj, az eredetit nem lehet felülmúlni. Igen, jó, egyébként igen. Megérkeznek. Egyébként sokszor van egy videó, és a videó alatti kommentek 1000-szer jobbak, mint maga a videó. Tehát, hogy... Itt írják a zsép volt, good job, well done, keci felek. Eredet, minőségi műsor, eredeti ötlet. Ja, a marimbát letöltöttem valami más verziót, az csak hip-hoposat találtam, úgyhogy ez van. Jó, hát srácok, alapvetően azt gondolom, hogy a podcast teljesen korrekt volt. Utóbbi idők egyik legjobb podcastje volt, én azt gondolom. Végre mindenki meg lett találva, és végre mindenki beletoltva. És átfordítottuk Csarni bénezását a mi királyságunká! Nagyon kapi volt. Úgyhogy köszönöm srácok mindenkinek, aki itt volt. 2 óra 5 perc is tartalmas volt, én azt gondolom. Tehát meg tudjuk viszont... azért tölteni. Viszont Kaveri, én még miatt még lelöved. Na mondjad, valami csak... versenyre indul, szavazzunk? Igen. Indulok a podcastbe. Jó, értem. Nem, hát én csak el szeretnék köszönni igazából itt tőletek, meg a podcast nézőktől is, ugyanis én egy jó sokáig nem is leszek. Nem, mint eddig nagyon lettél volna. Úgyhogy picit szurkodjalak. Amire jó, kicsit meg direkt. Is vagyunk rá dorrolva. Jó, de higgyétek el, nem direkt. Ő Ryan vizsgázott, le kellett zárni. Ebben mondjuk igaza van egyébként. És de azért azt te sem gondoltad, Ryan, hogy ezt megúszod oltás nélkül, tehát azt ugye most tudom. Pont úgy indítottam vissza a live-ot, amikor mondta Good Luck, hogy csicska magyarok, úgyhogy szerintem ez egy kis revenge volt tőlem. Ott vagy meg nekem még nem érzékeli. Nem fogod tudni lemosni róla. Na most érzékeli. Jó, ez tehát srácok, az a helyzet, hogy Alexnak megfúrták a routerét, és ezért aztán végül is ez van. És igen, egyébként a csicska magyarokat nem azért mondtam, mert így gondolom, szóval Alex ezzel csak szivatott engem. Nem. Itt azért kijött a fogad fejérje. De az a baj, hogy poénnak mondod, nekem megint jön 50 komment majd, hogy... Ja, és akkor nekem nem jön a te baromságod miatt? Hát fejezd már be! Hát menjen is! Na, hát akkor neked is! Akkor meg mit reklamálsz? Na jól van, srácok, Ryan, be akartad fejezni, vagy már nem is tudom, hogyan volt? Hát nem, hagyjuk igazából, szerintem offline legyen a stream, aztán menjünk aludni. Ne, hát most már megy. Nem, azért szerintem köszönjünk el, de most már meg kell zárni az... Hát... Persze. Jó, le kell zárni a hullazsákokat, mert a munkásokat... Csak annyit szerettem volna mondani, nem tudom, hogy mikor lett offline a stream, hogy köszönöm szépen az eddigi. Mindent igazából nektek, meg nektek is kedves nézők, hogy így itt voltatok és elviseltetek engem. Aztán majd valamikor jövök, Nyáron biztos nem fogok tudni így részt venni, így keverjékkel itt a podcastben ősztől. Hát, ősztől majd meglátjuk. Tavasszal is, hogyha kint maradok. Kíváncsiak. Ja, úgyhogy remélem még valamennyire emlékezni fogtok rám itt. Ti is, srácok, meg a nézők is, aztán köszönöm szépen az eddigieket. Köszönöm én is. Sziasztok. Sziasztok. Valamit kell neki küldjem el, ez annyira szó. Na jó, köszönjük Ryan, hogy itt voltál eddig is, és várunk vissza sok szeretettel, amikor majd megérkezel Amerikából, ha megérkezel. Ja, remélem ezt nem hallgatja a nagykövetség. És sok sikert. Én majd várok itt rád, Ryan, ne aggódjál, ha ők nem vesznek be, akkor hozzám jöhetsz engem úgyse néz senki. Köszönöm, srácok, és akkor most Charlie bedug a Charlie bedob a garázsba, kenyéren fogsz élni, ki leszel kötve egy ilyen egy számítógéphez, mondjuk nem tudom minek kell kötve. Az jó. De amúgy is ott van kötve. Teljesen jó. Csak elveszem az útlevelét, annyi elég. Na, úgyhogy srácok, mindenkinek kösz, Csarni, neked is kösz, hogy itt voltál, és felvállaltad. Én köszönöm, hogy megadtátok a lehetőséget. Én is köszönöm szépen, úgyhogy mindenkinek jó pihenést a mai napra, és csá! Alex még egy fúrót azért. Alex még egy fúrót. Mi, ha most megszakad a podcast, akkor az azért van, mert lehet, hogy a